Klári, mondj egy felvezetőt, Vécit, amíg szerintem sosem mondtál podcast felvezetőt. De gyere, meg gyere közelebb a mikrofonhoz, mert olyan messze ülsz, és bödön hangod lesz. A többiek meg itt vihognak, mint a fakutya. Ez azt jelenti, hogy nyár kezdtelünk. Ha pedig nyár kezd, akkor mindenki egy kicsit már jól érzi magát. Ettünk is, ittunk is, úgyhogy megyünk aludni. Sziasztok, eddig azért szoktunk fáradtak lenni, mert mindig munka után, most is természetesen munka után, csak talán egy kicsit nyáriabb hangulatban. Szóval ez a Gamer365 podcast augusztusi, júliusi, valamelyik nyári kiadása. Pre-gamescomos adása. Előadás. Mindenki már lázban ég. És akik itt vagyunk. Amilyen meleg van. Simon Klára, Siklara. Stinger. Nehogy rád keressenek, bárhol is. Cseh Krisztián Gábor, Stinger. Várj, Dániel, Nes. Veres Miki. És nem Veres Miki. És kódneve nincs. Tényleg, és a Mikinek ez a debütálása. Podcast debüt. Úgyhogy is welcome, Miki. Én pedig Mackó vagyok, Géci Attila. És nem mondtuk, hogy szevasztok, Dudák. Dudák. Hát jó na. Volt ez Dudák nélkül is. Ladies and gentlemen, ja, ez egy másik. Na, egyébként mi? Egyébként összejöttünk, és beszélgetni fogunk néhány olyan fontos dologról, ami megrengette itt az elmúlt hetekben a Keanu Reeves. Nem, már megint Keanu Reeves-et már kibeszéltük, Stingy, szóval Keanu. Amúgy mindig vette ezeket a teljesen fölösleges és semmire való híreket, egyébként hogy direkt ezeket keresni. Szerintem nem keresi, hanem az algoritmusok már így. A pixel algoritmus, a pixel telefonon, ezeket a pixel híreket hozzá. Na, de eldicsekedtél telefonoddal is, Stingy. Megmutatja szóval... a hirdetésünk rovat, igen. Tényleg ezért mennyit kapunk? Csak a natív Android. Csak a natív Android, remek. De hogy jön ez a gaminghez? Úgyhogy baromira nem sok minden történt, ugye az úgy akartam felvezetni ezt az egész podcastet, hogy a podcast, ahol megbeszéljük a elmúlt hetek, hónapok nagy történéseit, és igazából a nyári nagy történések azok kis túlzással lementek ugye az E3 idején, most egy kicsit így megjelenések és hírek terén is pangás van, ugye a két, egy E3 és egy Gamescom között vagyunk, tehát a cégek azok vagy tartogatják a nagy híreket, vagy már előtték, és van egy csomó olyan dolog, mert most, hogy szervezzük a Gamescomos kalendárt, hogy bejelentetlen játék címekre vagyunk hivatalosak, tehát olyan szinten nem tudjuk, hogy azt se szabad elmondanunk, hogy melyik cégnek a, de viszonylag nagy cég, épp a Klárival néztük, és azt is sejtjük, hogy melyik játéknak a folytatása lesz, ami még nincs bejelentve, de már most van erre bejelentett játékra meetingünk is, és interjúnk is, slotunk is. Egyébként azt én mindig úgy szerettem, amikor ott van, hogy unannounced game, interjú, és akkor így készülj fel. És igen. Akkor az, amikor az egészből látsz egy egyperces trélet, és akkor milyen kérdéseid én vannak? Konkrétan... Mi volt ez az egész? Mit láttam? Miért vagyunk itt? 42. Volt egy ilyen élményem, nagyon cringe volt, hogy mutattak nekem a Pillars of Eternity 2-nek valami DLC-ről egy ilyen 45 másodperces kép csinálod, és akkor várták a kérdéseket egy fél óráig. Aminek az elején 25 perc fekete képernyő, meg a vége ugyanennyi. Igen, igen, és akkor igen, abból 10 másodperc a beúszó logó. Ez a legjobb volt 2 éve, amikor bementünk a Namco Bandaihoz, és akkor bemutatták a, nem tudom, aktuális verekedős játékoknak a mobil verzióját, és akkor volt az, hogy bemutatták, és akkor hát akkor várjuk a kérdéseket, és mindenki olyan látszott az arcukon a vágyakozás, hogy valami értelmeset kérdez, szerintem saját maguk is tudtak, hogy szarjátékot csináltak. Na, szóval egy kicsit ilyen Gamescom előtti mámorban van itt a teljes csapat, és nem is csoda, mert nem, ez mindig egy nagy alkalom, szerintem nektek is, nekünk is. Olyan szempontból nekünk mindenképp, hogy tűz közelbe kerülünk, előtte és utána is plusz munkával, tehát azért ez ilyenkor egy kicsit nem azt mondom, hogy terhes, csak egy kicsit jobban oda kell tennie magát a csapatnak előtte, közben és utána is, viszont megéri, mert szerintem évről évre mi is és ti is olyan dolgokat láttok, hallottok első kézben, másodkézben, amit amúgy mondjuk tényleg egy Los Angeles-i távolságban nem biztos, hogy tudnánk hozni. A legjobb az egészben ez még egyszer, még Liquid apán fogalmazta meg. Ja, igen. Ez idézőjelben. Nagyon-nagyon idézőjel. Hogy amikor, tényleg amikor felöltöd magadra ugye a kis badge-edet, és bemész oda, és akkor látod, hogy a sok kis Jürgen mellett itt szépen elosonsz, és fölmész ugye a... És utána ők is jönnek utána, megvették a sajtói belépőt, és hogy hogyan? Most már jönnek, igen. Akkor érezheted ebben az egy hétben igazán, hogy videójáték újságíró vagy. Igen, tehát ez egy átlényegülés az első órában, az első napon. Felemelkedsz. Kicsi boostot is ad. Amikor végignyomod az egész napot reggeltől estig, és akkor utána még csinálsz egy podcastet, utána még megbeszéljétek a dolgokat, és... Stingy már előre fél ezektől a terhes dolgoktól, hogy este 11-kor még fél csipával még podcast. Emlékszem rá, hogy amikor este 11-kor még a hanganyagot vágtuk a gamer. Megbeszéltük a másnapi programot, hogy ki hova megy, mit csinál, miért oda megy, minek. Összefésül. Na de valószínű... Miért akarsz oda menni? Cserégettük a slotokat. Idén már profibak vagyunk, mert most már mindenkinek van saját oszlopa, tehát most már nem kell minden ember. Így van, és most már csak így nevetkedik föl te kicsit, hogy ezeket én akarom. És igen, és a komplet azért át lehet dobni. De egyébként arra tényleg marha jó, nekem ez mindig egy ilyen nyári gamer karácsony, hogy akármennyire, nem, nálam mindig év közepén, tényleg itt a nyári pangásban van egy ilyen mélypont a gamingben, amikor egy kicsit így bedobom a gyeplőt, elengedem. Minek is játszunk? Nem, úgy hiányzik is, de hogy ezt tudom, most is élem a napokban, hogy így éppen most itt a hallgatók nem látják rajtam, megint itt van egy ilyen nyomorult bokorögzítő, tehát hogy most éppen csak különösebben... a házőrizetnek. Azzal takarja elő. Abban van a chip. Igen. De érdekes. Tehát, hogy most még az sincs, hogy annyira tudnék szaladgálni odakint, tehát hogy ülök otthon esténként, és egyszerűen valahogy még sincs kedvem elindítani nagyon a játékokat, hanem mindig valami más csinálok helyette. Ez a tipikus, az a pillanat, amikor ugye, akkor most van egy 5 percem, vagy 5 órám, nem tudom. Bekapcsolom a gépet, elhívtok a testportig, és mit csinálja? Ülök fasz meg kontrollerrel a kezembe, hajnali egykor a tévé előtt, és azt hiszem, hogy megnézzük a sztóriátékot, inkább nézzünk inkább streamet, tudod, és akkor mindig ez a vége, és nagyon inkább menjünk aludni. Egyébként ez tipikusan, ez három hasonló helyzet van az egyik, ilyen, amikor van egy kis ideje az embernek, nyári, szabi, stb. Elindítod a Netflixet, mit nézzünk? Ezt már láttuk, ebben most ne kezdjünk bele, ezt már 10 éve láttuk, ezt majd megnézzük, de majd valamikor olyankor, amikor pihentebbek vagyunk, ezt nem nézhetjük, mert valamelyikünknek nem tetszik, vagy ezt majd akkor fogom megnézni, mikor egyedül leszek, és akkor így az a vége, hogy így 20 percig kattingatta, és inkább YouTube videók. A gamingnél a Steam, na most valamit akkor telepítsünk, már ugye a bundle-ek és nem tudom milyen tömeg library idejében így tényleg az ember így végignézi a Steam-et, és így beasszol az install alatt, igen. A harmadik, amikor tényleg elindítod a konzolt, és nekem legalább 20-30 olyan cím van csak az Xboxon, ami félbe van, vagy úgy van félbehagyva, hogy már majdnem a végén vagyok, és mikor fejezem be, már csak egy pálya van, vagy én valahogy nem szeretem így az utolsó már pálya. Már tudottam a tutoriálat. Nem. Már elfelejtettem az irányítást. Amúgy ez rosszabb, ez a valós. Nekem ez a God of War, meg... Kizökkensz valamiből, és elindítod, és... Tudod, mivel volt ilyen? A Hellblade-ben. Az is nagyon... Most megcsináltam az egyik felét, és most jött volna, hogy a másik kapun megyek be. Igen. Hol az még attól sokkal több. Hol vagyok? Mit is kéne csinálni? És elmegy egy óra, nagyon hagyjuk, megyek aludni. Ja. És én is soha nem jutok lehet a végén. Vagy ilyenkor az, amikor ráfelel magad, és mondod, hogy akkor elkezdem a nulláról, és akkor nyugdíj. Hát ilyen, Danikám, a családod lesz ilyenekben, nem dolgozom már, hogy elkezdem a nulláról, az a túl nagy luxus. Én akkor beraktam a Skyward Swordot, és akkor a menübe nem tudtam belépni, mert az a motion controller. A Wii U-n nézted egyébként, vagy sima Wii-n? Jobban néz ki egyébként így, mintha sima Wii-n indítanád. Már csak a HDMI miatt is egy kicsit persze. Jobban néz ki, persze. Hát, annyival néz ki jobban, próbáltam, és valami annyival néz ki jobban, mint a Breath of the Wild például Switch-en, mint a Wii U-s verzió. De várjál, Skyward Swordból csak Wii is van, nem? De. Igen. És akkor ugye azt elindítod Wii U-n. Tudod indítani. És akkor ugyanúgy 480p, csak kicsit élesebb. Kicsit élesebb, egy picit olyan recés. Igen, nem. Előtt aztán egyébként én például a Breath of the Wild-ban majd fél éve kb. Ott vagyok a kastélyban, és konkrétan Ganont kéne legyőznöm, de nem tudok el oláig egyszerű, hogy csak is legyőzzem Ganont. De már megnéztem az endinget a YouTube-on. Egyébként oda akartam kirúgálni. De ez ilyen annyi liózőromból, hogy most akkor láttam ez, már, és akkor most azért is megcsinálom. De ez teljesen véletlenül történt, mert a gyerkőc szokta nézni ezeket, és akkor Krisz, mi ez? És akkor azt mondom, ez a boss, mondom, most már mindegy. Nekem a, én nem tudom, nem. Nekem a Dragon Quest 11-et csinált, letiltottam a gyereket, mert nézte folyamatosan a YouTube-on a között, és mondom, ne spoiler, ez a teljes játékot, bármit nézhetsz, legjobb nem most. Nem is volt még Switchünknek semmi. Most ugye játszunk a Mario Odyssey-vel, és akkor jönnek, tudod, a boss. Krisz, várj, add ide, én ezt tudom, honnan az Istenből tudod, és megcsinálta elsőre a boss fight-ot. Hát ezt láttam a YouTube-on. Nekem is magyarázta, és akkor használja a kardot, meg izé. És akkor egy 7 éves gyerek kioktat, és el is ver utána ráadásul bármilyen másik játékban, az a szép. Na de onnan így amikor nem a játékban verem. Egész gondolatmenet, hogy a Gamescom arra jó, hogy amikor erre eljutsz erre a pontra, hogy csak így vergődsz, meg én is végignézem mondjuk PS4-en hogy a 3-4 félbehagyott játékból most melyiket folytassam, aminek már rég elfelejtettem az irányítását, akkor tényleg elmész egy Gamescomra, és ott kapsz egy ilyen új löketet. Olyan tömény dózis kapsz az új játékokból, hogy belelkesedsz teljesen. Jön egy kicsit hűvösebb idő, és pláne, akkor így... És pláne lesz a régét, amiket félbehagytál, mert az olyan biztosan mész már, azok az újak, láttam őket, ezeket akarom. Gyerekek, ne spájzoljatok! Ne raktározzatok! Akarok spájzolni! Ne gyűjtögessetek! Fölösleges! Így van, nem szabad! Csak maszkónak adjátok oda, ő most pont ezeket gyűjti! Ő a retro dealer, ő minden szarunkat megjösszük! Most nem tudom, hogy jön ide, srácok! Visszatérve itt a menü nézegetésről, és ennek is vannak különböző fázisai. Tehát ugye vannak azok a címek, amik ott vannak a vinyódon, félbehagytad, már elfelejtetted az irányítását, eleve nyögvenyelős volt az első fele, mint a Seunának, én nem tudom, egyszerűen a Hellblade-del így nincs az a lelki állapot, amiben úgy szívesen ülök le elé játszani, pedig a feléig én is elvittem. Egy szombat alatt lenyomtuk. Nem tudom, Klári, te nagyon durva daráló tudsz lenni. Nem. Egyébként én kurva, azt is úgy játszottam, hogy... Ja, úgyse hosszú játék egyébként. Az egy rövid játék, és átjött egy barátnő. Nem, átjött egy barátnő, akinek nincs konzolja. Tehát, hogy ővele szoktunk ilyen durva gaming sessionöket tolni, mert ő úgy megy haza, hogy akkor ezt tudjuk le, mert ki tudja, hogy hány hét múlva tudunk legközelebb. Egy ki, mint a Tom és Jerry-ben ilyen izért. És pálcikákkal a szemét. Kávé bekötve infúzióba is. Hogy úgy kellett hazamennie, és itt szentségelve ment haza, hogy ott voltunk a játék legvégén, de már ment az utolsó metró. Valamikor hajnali ezek az intelligens kobrák. Egyébként. Intelligens kobrák. Egy nagyon régi történet, annak idején még... A G.I. Joe-ból abban voltak a kobrák. Dreamcast-en játszottunk, voltak ilyen játékpartik régebben. Mindig csináltunk ilyen bulikat, és a Soul Reaver-nek az első részével játszottunk nagyon-nagyon sokat, tehát ott elakadtunk, mit tudom én, az egy eléggé szövevényes játék, ugye ott a dimenziók között, hogy forgatsz meg, mit tudom én, átmész, máshogy van, stb. Egy angol szó vicc jutott az eszembe, Soul Weaver, mint a szövevényes. Volt egy csávó, aki így bealudt, nem tudom, és akkor egyszerűen valaki valamit nagyon próbálkozott, és 25-re, 30-adik jára sem sikerült nekem, mindenki beült, és egy csáva így megérült, és a gyerek mondta azt, hogy az a micsoda egy kibaszott intelligens program, és akkor mondja, milyen intelligens kobra? És akkor ezek azok a játékok, amelyek egy intravénással így megcsinálod már csak azért, mert muszáj. Tehát már nem akarod kárba veszni azt az időt, amit eltöltöttél, akkor legyen már tényleg meg, tudjál, legyél rajta túl, de alapvetően ezek nem jó érzések szerintem. Én már így állsz hozzá. Én akkor ott vagyok. De az a baj, hogy vannak olyan címek, amiket ott kell hagynod, mert jön a tesztre valami, és például a Rime az egy olyan dolog volt nekem, és akkor meg kicsit át is nyergelünk a kimivel játszottra, mert szerintem most azért volt mindenkinek olyan, amiről tudjuk, Stingy házat építettél meg. Ő az olyan, ő az olyan szeretnél. Ő az IKEA bútor. Van egy ilyen, tudod, ez a build your own house, és akkor a csinálni. A House Mechanic 2012. Talán egy új játék, meg is kéne csinálni. Ez egy ilyen, múltkor, ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon fajta technik Lego, nem? Tehát, hogy nagyon építő elemekbe hozol össze valami múltkor komplex embert. Múltkor kitaláltunk egy játékot a gyerekkel, az, az lesz a címe, hogy Find Your Mom in the Market. Mert komolyan tényleg... A kidsnek a folytatása, amit ezt a tömegbe ki kell. Tulajdonképpen kitaláltunk egy olyat, hogy van egy nagy hipermarket, és akkor mit tudom én, bemegy a család, felülnézeti játék, anyuka elindul, gyerek elmászik minden, és akkor utána vissza kell találni anyukához, de jönnek a... Két analógos akciójáték, az egyikkel anyukát, a másikkal a gyereket irányít. Jönnek az öreg mamák, tolják a kocsit, leborul a konzerves, mit tudom én, torony, át kell rajta ugrani. Vagy ilyen paperboyosan, hogy így mennész előre a sorok felett, és akkor potyog minden. Így van. Úgyhogy meg fogom csinálni szerintem valami nagyon egyszerű programozási nyelven. Úgyis mostanában annyi szabad időd van. 99 centtel, letöltik 5000-en, már kerestem 5000 dollárt. No. Annyi szabad időm van, megcsinálni. Ezt akartam, és úgyis ki... Csak tele van. Na, szóval például a Rány volt nekem olyan, hogy így elkezdtem, és az első 2-3 pálya valami miatt nagyon nyögvenyelős, és egyébként azért, mert elkezdtem az acsikra vadászni, és azt is így spájzolom az acsikat. Kemény drog. Ez egy kemény drog, igen. És az a baj, hogy a Rhyme-ba annyira jól elrejtett ilyen... Elkezdtem az acsikra vadászni. Bocsánat, szóval... Szóval ezt te mondtad be, Klári, azt hittem, hogy a Stingy mondta rá. Nem, a Klári vadászik az acsikra, már nem... Én, na, szóval az volt... Ebből már nem jövünk is. Ebből nem jövünk. Szóval... Plastic Free July. Micsoda? Plastic Free July. Plastic Free, jó. Műanyagmentes. Szóval... Már igen, a Rhyme. Szóval ki a faszomat érdekel a Rhyme? Nem is érdekel. Ha valakit érdekel, írjatok privit, megmondom, hogy mi lett a sztori vége. Én túlpontoztam. Az a gáz, nem, utána, amúgy... végigvittem egyébként, adtam a pontodat. Egyébként, tehát, hogy az játékra nekem az volt a gondom, hogy konkrétan az első pálya végén kitaláltam a végét, tehát hogy mi a sztorinak a végé. És ilyentől kezdve az egész annyira érdektelenné vált nekem, mert hogy egyik ismerősöm végigjátszotta, parti cseten beszélgettünk vele, és megkérdeztem, hogy te figyelj már, ennek tényleg az a vége, hogy és mondja, hogy most elmondjad, mondom, hogy ez meg én kérdeztem rá, tehát, hogy vagy én kitaláltam. Jó vége van az. Ez olyan, mint a Fire és akkor mondta, hogy igen. És, tehát, mert egyébként szerintem, hogy amúgy az elején a játék nagyon is nyomja azt, ami igazából a vége. Tehát annyira utal rá, hogy egyszerűen baromi könnyű kitalálni. Nekem fúj, nem esett. Erre szokták azt mondani, hogy szar a történet. Nekem a második pálya, amikor ott a víz alatt már elkezdesz úszkálni, nekem ott. Ja, az már a közepe? Nem, az már a harmadik pálya, a víz alatti. Nem, az a második. Nem. Az első az a sziget, a második pálya a sivatag a madárral, a harmadik pálya a víz alatti, a negyedik pálya az esős ilyen... Az már a végjáték. Az már a végjáték, igen. Ja. De lehet, hogy nem. Nem, szerintem a madár a víz után van. Jó, szerintem mindegy, lapozzunk. Nekem az csak az volt a gondom, hogy annyira hamar kitaláltam, hogy mi a csattanó, vagy a csavar benne, hogy onnantól kezdve kicsit érdektelenné vált az egész. Mert hogy én tudtam, hogy hova fog kifutni az egész. Ti mivel játszott? Attila Rájban. Az acskóimmal. Kerestem őket a műanyagmentes jegyében. Elég sok minden, csak az a baj, hogy most ez a Rájm, ez így annyira elkalandozott így a fejem ebbe az irányba, hogy így eszembe se jut, hogy mivel. Pont a Rájmot fejeztem be körülbelül egy hónapja, nagyjából, és mellette nagyon, tehát volt az E3, tényleg nem reklám, de annyira jó deal volt, nem tudom, hogy akinek van Xbox-a. Csak az Ultimate. Az Ultimate Game Pass, igen, hogy gyakorlatilag 3 évre előre betáraztam magam Ultimate-tel, és így elkezdtem kipróbálgatni így a Game Pass-ből cuccokat, és például ez a Gardens Between, amit a Vega tesztelt, az egy frenetikusan jó cucc, nem tudom, emlékeztek-e rá, arról szól, hogy egy kisfiú meg egy kislány egy ilyen álomvilágban, gyakorlatilag ilyen különböző fantázia pályákon, ilyen 80-as évek tárgyaival, tehát VHS Magnó, Old School, ilyen NES, meg hasonló dolgok vannak benne, és ilyen szigeteken kell előre meg hátra mozgatni őket az időben, és ilyen nagyon pici dolgokat tudsz manipulálni a szigeten, és így mindig ki kell találni, hogy milyen sorrendben manipulálod a dolgokat ahhoz, hogy a végén feljussanak a sziget tetejére. És az a lényeg, hogy az tök ugyanez volt, mint nálad a Ryan-nál, hogy már a kezdőképernyő is, ahogy elindult, már akkor lehet sejteni, hogy mire megy ki. Viszont ennek ellenére is, hogy a vége nem csattant olyan nagyot, vagy hogy mondjam, nem volt meglepő, még így is hatásos volt, tehát én még úgyis együtt tudtam érezni azzal a szituációval, amit felvázol. És ez egyébként baromi jó dolog, hogy az elmúlt 10-11 nehány évben, amióta főleg ezek az Xbox Live Arcade meg a PSN-es játékok így bejöttek a képbe, így ezekre a mini drámákra nagyon ráfeküdtek, és egész egyszerűen most tudom, hogy egy kicsit így rombolom vele ezt a nyári vidám hangulatot, de annyira jó egy-egy ilyen, tényleg, mint egy novellát elolvasol, amiben így van egy csattanó, és lehet, hogy a novellában is rájössz már az elején, hogy mi volt a csattanó, de hogy ezt így végigéled, látod, és általában mindig valami egyedi, vagy valami érdekes vizuális dizájnt raknak mögé, ez a Gardens Between is egy abszolút ilyen játék volt, és ezeket általában kevés ember fejleszti egy ötlet, aztán ezekből lesznek a későbbi sztárfejlesztők, szóval én örülök annak egyáltalán, hogy ez az indie szcén az így megy, és Game Pass-ben rengeteg ilyen dologba bele tudsz nyúlni, úgyhogy tényleg nem tudom például ezt a Gardens Between-t ajánlani. Klári, te mivel játszottál? Sok mindennel. Te éled a... Hát, jaj, én most egy kicsit lejöttem róla, de mindig én is, amit éppen, én most csak ami teszt beesett hozzám. Hát ezt a Sinking City-t játszottam most leginkább, amit már szegényt mindennek hívtam, City City-nek, meg mit tudom én, de egyébként... Stinking City, azt hiszem így referáltunk rá. A Stinger arcát, amit most lefényképezünk, ezzel fogjuk a podcastet illusztrálni. De hát mindegy, leírtam a tesztben nagyjából. Annak ellenére, hogy 6 pontot adtam rá, néha, tehát így tök jó esett. Nem, egyébként voltak nagyon jó pillanatai. Kicsit olyasmi volt, vagy én azt vártam tőle, hogy olyan lesz, mint tavaly nyáron a Vampír. És mégse lett annyira. Hát igen, tehát hogy abból a megfontolásból adtam rá 6 pontot, hogy azt úgy alulmúlta több szempontból, de mint játékélmény, valahogy mégis így abszolút pozitívnak maradt meg. Tehát úgy jól esett esténként leülni elé, kicsit ilyen, azt írtam is a tesztbe, hogy néha az volt az érzésem, hogy gyakorlatilag így 5 másodpercenként nyitogatom benne a térképet, mert hogy mindig minden tasknál vagy feladatnál az a fő szempont, hogy melyik két utca sarkán van éppen a következő állomása a küldetésnek. Tehát egy picit ilyen arra tök jó volt így nyáron, hogy az agyamat itt teljesen le tudtam közbe kapcsolni. Arra, hogy a maradék lelkesedésed a videójátékok irányába kinyírd. Kinyírjódjon. Nem, meg most legutóbb meg a Darksiders 3-hoz jött ez a Keepers of the Void DLC, amit Dani is játszott, meg ő írt róla nálunk a Gameren. Azzal csípuhiztam most itt végig egy-két estét. Az nagyon kis rövidke volt, tehát összesen tényleg kb. Ilyen 3-4 óra, nem tudom, de... Tehát, hogy én most egy picit így elengedtem. Nem baj, Klári, visszahozunk majd téged. És amit itt az előbb megbeszéltünk, azt csinálom, hogy néha bekapcsolom a PS4-et, és akkor úgy üveges tekintettel meredek a... És telnek az órák. Le, és aztán inkább megnézik egy filmet, vagy egy sorozatot. Akkor elindítja. De majd visszatér a lelkesedés. A Gamer 365, ahol minden játék újságíró, hogy kiégett, Nem, az az érdekes, hogy nekem... Remény veszed, megkesered. Remény veszed. Tök jó, hogy ilyenek mennek a Gamescom-ra. A gyerekek, most éppen a Lariannak nincs ki semmilyen játékra. Igazából nincs más, akit küldjünk. A CD Projekt is. Ennyi vele a delegáció. CD Projekt, mi nincs kint? Nem. Azt mondom, hogy most nekik sincs semmi új, tehát hogy... Klárinak ezek a gumicsontjai, ezek most nincsenek, úgyhogy hát most... Ott lesz a szájbőrpang. Azt én tudom, de most így a jelenlegi... Arról beszélek, hogy idén gyakorlatilag nekem a Sekiro volt, amire egy utoljára rácuppantam ott március végén, meg az Operencia, tehát a március az egy nagyon jó hónap volt. Operencia. És utána valahogy, utána egy ilyen ügy keletkezett, és azóta úgy nem kattantam rá igazán semmire. Aztán megnézted a Void című filmet. Nem. Stingy az IKEA-zott, ez egy ilyen analóg játék. IKEA-nak van egyébként egy tök jó ilyen játék, úgy hívják, hogy ez a... Szered lapra. Nem a szered lapra, hanem a konyhabútor tervező, amivel heteket el lehetett tölteni. De nem, alapvetően kicsit kiégtem, meg keseredtem, úgyhogy nem is tudom, milyen büdös francot kell. Kicsit nyers őszintességgel, nem. Viccen kívül... Ezért megyünk a Gamescom-ra. Ezért megyünk a Gamescom-ra. Csak ezért, egyébként, amúgy nem az egy játékolású, csak hogy így ti rendben jöjjetek. Csak így van, terápiás jelenleg. Csak ezért vezetünk 10x órákat, hogy Klár és Tengi rendben jöjjön. Ott is a retro épületbe megyek be, ott elleszek én az Amigákkal, meg a többivel. Erőt teszem be egyébként, hogy... Én meg hideki kamionra van. De ide ki is se lesz, nem? Sok jó helyre, sok helyre megyünk, de erről is beszélünk. Tehát alapvetően nekem van egy-két érdekes játék, amivel játszottam. Az egyik az egy ilyen Game Pass-es játék, ami a, most kicsit puskáztam, megnéztem a historiamat itt az Xbox-ban. Mi is volt a neve? Annyira jó volt, nem is emlékszem már rá. Wizard of Legend nevezető ilyen kis pixel dungeon crawler, amit kooperatívban lehet játszani. Ilyen kis karakterfejleszgetős, ilyen mágusos kis játék. Kicsit olyan, mint a... melyik az a másik? Az amúgy is. Teker vissza a library-ba, ott lesz az, hogy megtalálod. Igen, menni fog. Tekerek visszafelé. De a Beat Dungeon Plus, nem tudom, hogy ti ismeritek azt a játékot, na az is egy olyan cucc, hogy... Az meg olyan, mint ez. Tulajdonképpen ez egy ilyen mész, tipikus dungeon crawler, különböző szintek vannak, meg kell keresni mindig a kulcsot, vannak bosszok, ilyen zeldás felülnézeti játék, de ha egyszer meghalsz, akkor meghalsz. És a princesz akkor... mindig a másik kastélyban van, így ugye? Van, hát nincs princesz, ja, csak ilyen démonok, meg sárkányok, meg ilyen mindenféle rusnya dögök, de erről szól, és igazából az a Wizard of Legend is valami hasonló játék, azzal a különbsége, hogy itt lehet ugye minden egyes visszatérés után sikeresen lenyomod a boss-t a pályán, akkor lehet fejleszteni a karakteredet. Az is jó, mert gyerkőccel is tökéletesen lehet játszani, egyáltalán nem véres, meg nem erőszakos, de ilyen jó pofa cucc. A másik az egy Amigás játék volt, ugyanis Amigára még 2019-ben is jelennek meg cuccok, az egyik ez a Reshooter nevezetű lövöldözős játék, amelyből kaptunk az Amiga Spirit-en tesztverziót, úgyhogy abból teszt is készült. Hova? A következő Amiga Spirit magazinba. És a Gamerre nem kerül? A Gamerre is készül, de az majd a többivel együtt, ugyanis más Amigás játékok is jönnek, és csinálok egy ilyen kis zanzásit. Na, tök jó. Amiga kapszulát, Amiga készlet. Amiga készlet. Muszáj volt el. Amiga lelkesedésed benned van, addig csináljad. Alapvetően ezen kívül, mivel nemrég vettünk Switch-et, nemrég került Switch a családba, ezért főként Mario Odyssey-ztünk, meg Splatoon-oztunk. Úgyhogy én így készülök a Gamescom-ra. Nintendo-ékhoz. Görögös ez a Switch, mert van ilyen Platón, meg Odisseia, meg minden. Még egy dolog, még egy zárójelben, ami nagyon tetszett. Játszottam a Cyberpunk Ikarugával. Azt tudjátok, az amikor a Cyberpunk hősei az Ikarugába lőnek, nem? Mi az a Cyberpunk? Amikor közel repülnek a naphoz és visszhozol, nem az a másik. Olyan jelentőség teljesen nézfére, amit tudnám mi. Ebből készül a... Megírtam ebből konkrétan a tesztet, úgyhogy majd olvashatjátok. Ez a Pavarumi nevű játék, ami egy Cyberpunk. Eredetileg kapszulának tűnt, és nem is annyira... Nem, mondtam neked, Stingy, hogy ez egy jó kis cucc. Ez nem véletlenül lerőltettem. Nagyon jó kis cucc. Egy ilyen azték shoot-em-up, shut-em-up. Nem is, igen, azték vonások fedezhetőek fel ugye a stílusában, meg a dizájnjában. De kicsit ilyen cyberpunk-szerű, a másik meg az, hogy azért neveztem ugye Ikarugának, mert itt is ugye a színekkel és a különböző... Kőpapírollóval, igen, mahinálnak. És holnapra lesz bele testing? Lesz. Na, király. Már kész van, csak igazából meg kéne formázni. Na, jó, király. Megolvasható lesz. Hát ami engem illeti, most kicsit egy ilyen, nevezhetem úgy, hogy Souls-like maratont ma kezdtem, egyrészt ugye a... Az egész életed egy Souls-like maraton. Olyan sötét vagy te is. Nem? Bocsánat. Nem, én is egyre szeretek ide jönni közétek. Nem, ugye, amit Klári mondta, ugye én a Darksiders 3-nak a DLC miatt az alapjátéknak is a New Game Plus játékmódjára ránéztem. Illetve valami hirtelen felindításból egyik is barátommal visszatértünk a Bloodborne-hoz, és így 400 óra után rájöttünk, hogy hogyan kell a dungeon-öket farmolni. Úgyhogy... 400 óra! Olyat összerakom, hogy ikás konyha butart. A többet is. Többet is. Simán most már profi vagyok. Simán azt tippeltem, hogy már 1000 óra fölött nem, vagy. Nem, abban nem. Nagyon, de a Nióban igen. Nem, az csak 900-nál megálltam. 900 fölé nem tudom mit csinálni. A Nió, gyerekek, a Nió, ami így teljesen random valahogy rajtam keresztül lett egy kód. Mi az a Matrix főszereplője? Wake up Nió. Csak ez a japán, mert ő ível-ire nem elvel. De gyerekek, ezt úgy képzeljétek el, hogy én írtam róla a tesztet, és akkor valahogy mindegy, lehet még egy verzió belőle. Dani, ez a na jó, megnézem. És 20-szor annyit játszott vele, mint én, és... Ez ugyanaz volt, amikor a Drag nekem először mondta, hogy akkor vettem meg az Xboxot, még a 360-t, és mondja, hogy mondom, kéne valami nagyon faszami, mondom, szerepjáték, mondom, BioWare játékot, én szerintem nézd meg a Mass Effect-et, ugyanez volt. Rácsüntem, és ezt az volt az utolsó... A Drag Rontot tették ennyire? Ezt tudjuk. Így van. Ezért, is, ezért nem beszél már velünk annyit mostanában. Onnan ered a Krogan csöcsörészés. És rám mutat öregem. Hogy? Hogy? Mi? Neked van a legjobb mellem. És Krogan? Inkább, mint hogy Krogan feje legyen. Na jó van, oké. Okay. Elmegeted az asszari görbült hónajszőt, meg a Krogan csücsör mi van? Mi van? Ki? Mit? Alvesed, hogy csak visszapodkeztek. Jaj, ne, ki közé kerültem. Mindegy. Sose fejezem be a erről azt mondtam, hogy bocsánat, szabad a te felelt, hogy a 400 órás dolog, ez nekem egyetlen egy játéknál volt. De kettőnél, ez igaz, az a Diablo volt, azt hiszem kettő. A másik meg a Mass Effect 3-nak a multia, abban voltam, hogy 410 órát így bele. Megérte? Meg. Megérte? Barátok mentek, vagy nem, bocsánat, barátságok mentek tönkre rajta. Na, megírtad? Igen. Azért meg főleg megírtad. Olyan, mint a csucsurák egy Dreamcast-en. Az még Riker mondta szegény annak, hogy barátságok mentek azon a játékon tönkre. És igaz, hogy... Ó, de jó, hogy csucsut mondta, és nem mást. Milyen raketet mondtam? Nem tudom. Csöcsörész, és utána bármire... Gondolom, hogy ezen ilyen darab, igen. Bármire várhattam. Trademark by Matko. Nem. Szóval visszatérve, hogy tehát így 400 óra rájöttünk, hogy hogyan kell a dungeon-öket farmolni, úgyhogy teljesen értelmetlen egyébként, mert nincs már miért játszani vele, de így most azzal foglalkozunk, illetve egyik kollégámmal neki segítek a Dark Souls 3-nak a DLC-jét befejezni. Abban nekem is segítettél. Már nagyon rég kedves voltam. Kedves Dániel, áruld el nekünk, hogy ennek a sok erőfeszítésnek mi a valós életbeli hozadéka. Ja, a videójáték meg mi az valós életbeli hozadéka? Van. Egyébként van. El tudok vonulni az ilyen kérdések elől, arra tökéletesen jó egyébként. Nem, Mackó, fejts ki tényleg, erre kíváncsi vagyok, hogy a te szempontodból ez. Amúgy hozzátéve egyébként a másik kérdésedre az, hogy baromi jó csapatépítő egyébként. Tehát például mondjuk tényleg most nemrég kezdtem új munkáján dolgozni, és teljesen véletlenül derült ki, hogy egyik kollégám az hatalmas Borderlands rajongó, úgyhogy vele erről tudok beszélni. Tök jó. A másik kollégámnak pedig segítek a Dark Souls-ban. A gaming. A többiekben néznek rá, hogy milyen csodabogarak vagytok. De nem, nálunk is a gaming, és Stingy, neked mondom, hogy pont ma reggel teljesen random még a Mass Effect is szóba került. Az egyik kollega... Csak te dolgozz olyan szarján, ahol ilyenek nem beszélnek. De hogy egyébként az a vicc, hogy én most nem tudom, mire beszélnek az én kollégáim, ezek a csípős paprika termesztésről. Arról is szóltak nálunk is, meg most a kávé, meg minden. Okos szenzoros paprika most termesztésről. Egy új Lime, The Witcher 3-ig. Mondta, hogy kurvázott benne, meg minden. Dupla véve. Van egy kollégám, a Sony Bérenc, azzal nem lehet beszélgetni. A gaming egyébként erre tényleg jó. Hogy de erre visszatérünk, de először a Miki is, hogy mondja, hogy mivel játszott. És még a Dani befejezte? Ennyit akartam meg annyi, hogy most az Apex Legendsnek a második szezonjára néztünk Apex rá. Apex Legends. Apex Legends. Apex Legends. Battle Royale. És hogy álltok, hogy álltok? Kinéz már börtön? Kecső dolgó bevallás. De szarva. Na. Laposz. Nem, egyébként tényleg most szerintem így az első, tehát amikor ugye kijött, akkor nyilván ugye nagyon berobbant a játék, mint ugye csomóan híreztek róla, hogy mekkora durranás lett ugye a Respawn-nak az a saját betarajája. Utána picit lejöttünk róla, tehát így ott hagytuk, viszont most ugye második szezon miatt visszanéztünk rá, és most így megint. Akkor vége van ennek a lefelé menetnek? Mert ugye azt mondtam, már temették a játékot egy hónappal ezelőtt. Szerintem most nem azt mondom, hogy annyira vissza fog jönni, de most megint szerintem sikerül egy picit így felszínen tartani. Plusz ma, talán pont mai hír, hogy így elkezdtek betizelni, hogy valami nagyon komoly megint event, meg valamivel készülnek még. Szóval azt mondom, elkezdkedő hetekben fogják bemutatni. Nyilván valami nem tudjuk, hogy az mi. De így most így megint el lehet lenni vele. Így napi egy-két gyors menetre simán jó. Amint, hogy igen, Stingy, igen, direkt. Végre egyszer, nem én adom a magas labdát. Direkt mondtam így, mert tudtam, hogy legalább valaki erre ugrani fog. Részemről ennyi. Nem, én azon gondolkodtam el, amit mondtatok, hogy milyen hozadéka van a videójátéknak. Tényleg, azért kérdeztem, nem hülyeségben. Ez egy nagyon jó téma, úgyhogy de nem, mert soroljuk fel, gyűjtsük össze. Én például biztos, hogy soha nem megyek egyetemre, hogyha nincs a videójáték az életemben. Ez teljesen biztos. Tehát, hogy Én pedig azért mentem, mert volt. De nem ez. Nem teljesen más miatt egyébként. Hát rengeteg időt beleöltem, és volt egy időszak, amikor úgy gondoltam, hogy miért cseszem bele az időt ilyenekkel több száz órát belerakni egy Final Fantasy 7-be, vagy egy Breath of Wild 3-ba. Vagy egy akármibe, igen, igen. De aztán ugye... Aknakeresőbe. hozzá az élet magával a dolgokat, és elkezdtem dolgozni az 576-nál, és utána hozta ez magával azt, hogy akkor lehetne mást is csinálni, nem csak ha az ember tud esetleg írni, vagy megy ez neki, akkor másra is képes. Téged is ezt traumatizált bele a történelemszakba. Ez pontosan ez. Pontosan ez. Engem Lara Croft. Mind a ketten töriszakosak voltak? Nem, amúgy csak viccelek. De igen, erre a múltkor jöttünk rá, amikor szintén hozzád jöttünk. Csak nem egy egyetemre jöttünk. Nem. De tényleg, szóval ezért jelentkeztem egyetemre, mert úgy gondoltam, hogy akkor kicsit más irányt is lehetne szabni az életemnek, és ez úgy aztán hozta magával a többi dolgot, mert a családot, meg minden mást is, tehát hogy az ember életében azért mindennel összefügg szerintem, és nem egy kidobott idő ez, hanem ez mindig átfordul valami pozitívumba, még hogyha esetleg nem is látjuk ezt rögtön át. Erre a mindennel összefügg, erre reagálnék, hogy tényleg basszus, mert hogy én meg például nekem meggyőződésem, hogy a két utóbbi munkahelyemet köszönhetem a gamingnek, mert hogy IT-szektorban dolgozok bölcsészként. Tehát, hogy jó, oké, van egy angol szakom, és amit csinálok, ahhoz kb. Tényleg az kell, meg egy józan paraszti ész, de hogy mind a két állásinterjúmon ez maradt meg, hogy annyira tetszett nekik, meg annyira kuriózumnak, meg érdekesnek, meg jópofának gondolták. A gamer girl. De nem a gamer, hanem hogy... Mert hogy... Ó, Józsi, de jópofának. Nem mondom, hogy... És neki is a Tomb Raider-öket. Szerintem mindenkinek ebben a csoportból van. Tehát, hogy ez biztos így... Biztos vagyok benne. És van egy másik hozadéka is. Jaj. Legalábbis esetemben egész biztos van egy másik hozadéka. Az, hogy... A jelzálog, ja nem? Ezt a gyűjtőjégekre vettem. Azóta is nyugodt. Arról majd Mackó mesél. A wellness hatás. Tehát az ember, én legalábbis kipihenem magam a munkát és az összes olyan dolgot, ami a munkám az teljesen más, mint a gaming, egész más. És segít kipihenni és feltöltődni, hogy aztán ott azt is jól tudjam csinálni. Tehát, hogy ebben ez nekem egy óriási nagy... Erre reflektálnék én is kipihenem magamat, amikor a dashboardot nézem. 2001 óra, és ez tök jó elaludni a kontrollkezd, és arra fölülni, hogy koccan a földön. Nem, viccet félretében állom például. Szóval ez a mintató zene, ez a statikus egyhangzás. Igen. Ugyanez a PS menü zene, igen, az ultimate wellness zene. Tulajdonképpen, ha belegondolok, én konkrétan... Arra van lifehack, hogy olyan témát tesz ebbe, aminek van zené, és akkor annak más szó. Jó, az nem az olyan megnyugtató. Tehát nálam például én a szakmámat köszönhetem neki. Én is ugye IT-szektorban dolgozom, de én alapvetően azért lettem mérnök, és azért lettem ezen a területen szakember, mert annak idején, amikor először találkoztam online játékkal, vagy lokális lanházat elő játékkal, valamiről elkezdett érdekelni, hogy mi az Isten történik a háttérben. És ezért... Hogy lőnek le engem? Miért csak engem? Nem az. Hogyan kommunikál két teljesen eltérő vas, teljesen eltérő területen, világ túlsó pontján akár, és ezt kezdett érdekelni leginkább, és innen jutottam el ugye a protokollon, ez is keresztül át arra a területre, amivel most foglalkozom. Ez az egyik. A másik, az meg szintén ugye a retro is ebből fakadt, hogy szeretek régi retro gépeket bütykölni, valamilyen szintpontból ez is ebből fakadt aztán. Innen jött az egész 576-os történet még annak idején, ahogy bekerültem még a magazinba annak idején. Te messze a leghardkórabb vagy közülünk, tehát amikor így belekezdesz ezekbe a szakmai fejtegetésekbe, akkor mi csak így nézünk, hogy... Szerintem a Mackó az egyetlen, aki talán néha valamit abban megért. Szerintem tök jól érti azt, amit ugye... Jó, mondjam azt, hogy nem. Nagyon igen. Értem az egészet, ki is akarlak mindig javítani, hogy az nem a stackelt VPN-nek a hibája, az tényleg meg nem tudom én milyen Oracle szerveren futó Java applet miatt olyan az egész, amilyen. Most valami nagyot akartam mondani. És én ennyit tudtam kihozni a dologból, tehát így De nagyjából jó randomizáltam azokat a szavakat, amiket beszoktál dobni. Hát valamennyire, hogy ez akkor fordul elő mindig, amikor... A szerver meg az app az jó, tehát többit azt felejtsük. Elkezdtünk ilyen felhőkről, meg a Azure-ről, meg mit, Microsoft Live-ról, meg ilyenekről beszélgetni, mi ez. Felhő, ahol a Microsoft az úr. Az úr. Nekem az hiányzik, amikor Olden fejtegette a Nintendo Cloud Service-et. Amikor mindenképp pakolják a japán. Azóta próbálom megkeresni ezt a podcastet, és nem találom. Az volt az első nyárkesztünk. A nyárkeszt. Az volt, az egy nyárkeszt volt. Nem csak az, amikor egyszer Stinginél voltunk, akkor is az előkerült. Az van valami februári. És besírtunk rajta, ott fetrengtünk könnyesen, visítva. Oldi, ha hallgatsz minket. Hogy megy a Nintendo Xbox online? Igen, hogy a Switchnél... Mitenként pakolják át a munkások azon. Beleláttál-e már a Switchnek az online működésébe? Ha igen, akkor írd meg, légyci kommentben. Ja, Istenem, ez fantasztikus. Szóval vannak ilyen hozadékai a való életben. Egyébként szerintem ilyen vannak ettől alap szinte, vagy alap pub szinten lévő dolgok is. Jó, te lettük magunkat, nem kellett volna. Barátokat, igen, csak sok akkor barátok jövő. Ismerőst ismertem meg ezeken keresztül. Például? Tehát, gyakorlatilag a játékok, minket is azok hoztak össze tulajdonképpen. Gondoljatok meg. Sőt, a hallgatóinkkal is. Úgyhogy sziasztok. Tényleg, ez viccen kívül. Igen. A legutóbbi olvasói találkozunk, amit ugye a Vault-ba szerkesztünk. Szerkesztettünk be, oda be, a pincébe le. Fú, pedig mennyire jó volt. Ja. Teljesen jó volt. Úgyhogy tényleg legközelebb, ha lesz ilyen srácok, dudák, mindenki, aki jön, minél többen gyertek el. Hónapok óta tervezem a Gamer 365 Pub Quiz-t, amit meg fogunk csinálni, mert muszáj lesz. Van egy csomó nyeremény is erre, amit a nyári nyereményjátékban nem akarok bedobni. Mennyi lootunk lesz? Reméljük, Gamescomról hoztok nekem is valamit. Persze, ezt mindenki elmondja majd. Még a tavaly is ott az oda se kezdtél semmit. Hol? Oda? Tényleg? Miért nem hoztad még el? Na mindegy, lényeg a lényeg, milyen, ugye visszatérünk oda, hogy milyen előnyöket tud még a videójáték felmutatni, hogy milyen lifehackekben segít, nyelvtanulás. Mm-hmm. Szerintem, aki valaha gyerekként bármit, akár Commodore-on is elkezdett játszani, hát milyen szókincset tudsz belőle építeni, úgyhogy én... Hát én ezért mentem angol szakos, és ott az angol szakból élek. Ennyi. Sose felejtem el, középiskolában az angolt, azt mondta, hogy neked hihetetlen nagy szókincsed van, de hogy honnan? És akkor mondta, hogy videójáték, és kiröhögött. Egyébként hát nekem abszolút. Meg angol szakom maradt meg, hogy első évesként ültem valami teljesen elvetemült ilyen irodalom szemináriumon, és elolvastunk valami szuper creepy novellát, és ilyen nagyon-nagyon hülye szavak voltak benne, és valami testrészt, a köldök zsinort én tudtam egyedül, mert épp akkor testrészt. Játszottam a Silent Hill 4 drukot. És itt teljesen ledövett. Testrészt értettél. Testrészt. És egyébként gyerekek... És nem a szájra biztos, gondolom. Négy évig tanultam. Ó, gyerekek! Most jött el a pillanat, hogy leszedem az arcbőrömet egy határozott mozdulattal. És végre nem én kezdtem ezt. Jaj! Na, úgy teszünk, mintha Pierre. Ez nem történt volna meg. Szóval én voltam 4 évig angoltanár, és ezt viccen kívül kedves szülőknek innen üzenem, ha van köztetek. Szerintetek a szülők még hallgattam minket így iszporig után. De ne, egyébként egyszer a mondókon... Vagy majd lesz nem leendő szülők. Mindegy, egyszer a mondókonon is volt egy kerekasztal beszélgetés, ott is elmondtam, mert fogalmam nincs minek a kapcsán, de hogy tényleg, amikor tanítottam még tehát angolt középiskolába, ez teljesen nyilvánvalóan átjött, hogy az angol csoportokban, ha valakik ilyen kiugróan jók voltak angolból, rendre kiderült a gyerekekről, hogy gémerek. És utána a szünetben megbeszélgettünk, mert előbb-utóbb ők is rájöttek, hogy én mit csinálok szabadidőmben, tehát, hogy ez nekem is valahol egy ilyen visszaigazolás volt, hogy jó, akkor ez nem változott az én középiskolás korom óta, hogy jó, van, aki ugye a dalszövegekből, mi a videójátékokból, van, aki a filmekből, de hogy tényleg marha jó hatással van a nyelvtanulásra, a szókincsre. Oké, tegyük hozzá, hogy amikor én is annak idején emelt szintűztem angolból, akkor mit tudom én, a kajaneveket nem tudtam, mert ez viszonylag ritkán kerül elő a játékokba. Mert a Cooking Mamával nem játszottál. Meg RPG-kkel. Igen, amikor én... Az apeliér van, az Atelier sorozat. Akkor még nem lehetett főzni az Eldában. Mindenféle ilyen fegyverek. Akkor még nem volt overcooked. Meg kraftolós. De hogy ez tényleg egy komoly fegyvertény a játékok mellett. És mit gondoltok az ilyen reflexekről, meg egyebekről? Vagy inkább azt mondom, hogy ilyen gyors probléma megoldás, mert szerintem simán ilyen dolgokba is tud segíteni. Igen. Most nem azt mondom, hogy a... Soha olyan gyorsan nem lehet anyázni, mint egy játékba. Alapvetően szerintem ez egy általános tendencia, hogy aki videójátékkal játszik, főleg gyors lefolyású játékokkal, tehát nem ilyen nagyon lassú kaland játékokkal, annak is meg ugye nyilván Slári mondta például az előnyét, de mondjuk a reflexeid egy FPS játéktól, vagy egy olyan logikai ügyességi játéktól, amiből a gyorsaság és a reflexió az, ami fontos, biztos vagyok benne, hogy jó hatással van. Reflexió? Az nem azt jelent. Más jelent. De ez ilyen tudományosan hangzott, tetszik. Ez is játékba hallottad, reflex. Aztán beleszűnted. Megtartsuk. De ne, nem, ezt a szót ezt most megtartjuk. A helyzetfelismerést, meg azt, hogy átlássál ilyen komplexebb szituációkat, abban biztos, hogy segít, meg hogy gyors, tehát hogy úgy gyorsabban megszoksz dolgokat, adaptálodsz. Ugye, ha belegondoltok, hozzánk is néha beesnek ilyen mindenféle játékok, tök más irányítás, műfaj. Amire ugye kitehetne, mindegy, most nem menjünk bele. Na mind, de hogy... Ennyi szeretettel sózok mindenféle szart mindenkire. Igen, nem baj. De hogy ebben biztos, hogy van valami. Tehát, jó, oké, én például nem nagyon online, tehát én nem rátszok FPS-ekkel, kompetitív shooterekkel nem igazán. Az a mányosan már kiöregettem az ősen. De hogy... Hát amikor a gyerekek lealáznak, akkor az egy jelzés. Ezt is meg kell élni, ez is egyfajta ilyen evolúció szerintem, hogy annak idején tök jó voltam Unreal Tournamentben, mindig Unreal-esebb voltam inkább, nyertünk bajnokságokat, chase-tünk nagyon sokat, volt egy ilyen időszak, és akkor most így már látom, hogy már most a reflexeim nem olyanok, a 7 éves gyerek az már konkrétan néhány játékban így elkeni a számot, pedig nem azért, mert lehet, hogy azért, mert fáradt vagyok, lehet, hogy azért, mert egyszer nem bírok koncentrálni, de vannak ilyen jellegű, ami nem igazából kudarc, csak egyfajta evolúció, hogy idővel mindenkinek a reflexei gyengülnek. Az én soha Miki, volt ezt jó. Te is megtudod szerintem. Nem, én nem szerettem soha azokat a játékokat. Nem éveztem igazán, a reflex lett volna. Azért nem szeretem még mondjuk az akció RPG-ket sem, mert azok nem mennek jól. Viszont ahol tervezni kell, ahol össze kell rakni valamit, és szépen fölépíteni... Szóval Minecraft? Nem. Tehát például, a Minecraft az egy kisebb csoda, de majd beszélünk kicsit. Az jobban megy, és akkor itt van az, hogy ha kicsit az emberi végig gondolja, hogy az életben és a munkában van is például ez sokkal jobban megy, amikor nem hirtelen kell valamire reagálnom, hanem szépen megtervezni, összerakni, kiépíteni, tisztában lenni a szabályokkal, és az egész életet megvalósítani. Az élet egy RPG. De egyébként... Stinger the game. Nem biztos, hogy... I am the game, vagy I am figyelj, the game. Nem láttam még a YouTube-on a trailerét, de már most mondtam, hogy 4:10. És 4K-s? 4K. Azért 4, azért 4. 4K/10. 4K/10. Ja. 4 kiló. De egyébként miért az, hogy milyen játékokat szeretsz, az nyilván a személyiségedből, meg a egyéni képességekből, preferenciákból, egyebekből. Ez is megérne egy misét, hogy ki milyen játékok irányába így adoptálódik, tehát ki milyen stílusokba szeret bele, akik aztán meghatározóak lesznek az egész játékos létére nézve. Igen, mert hogy én például tudom... Van ilyen, nem minden változó, ezt tudom, vannak... De amúgy szerintem igen, mert én pont ezt akartam változik, mondani, hogy... de mindig van valamiféle irány, amire te mész, ami téged érdekel, vagy ami húz. Mm-hmm. Tehát, hogy alapvetően van, ami szerintem konstans, és az egész életedben megmarad. Ilyen, de lehet, ez nem csak egy játékstílus, lehet, ez lehet egy setup is például, lásd mondjuk skifi. Tehát a skifit én teljesen mindegy, hogy milyen formában, hogy a shooter, hogy az FPS, hogy a szerepjáték, hogy az fent, bármi, imádom. Tehát ránézek és látom azt a vonzalmat. Igazad van, mert például engem most, ami nagyon érdekel a játékokban, az a világépítés. Hogy hogyan építi föl a világot, és hogyan húzza be a játékost, és viszi magával, és ismertek meg egy világgal. Ugyanez, mint egy felfedezés például. Ezért imádtam, hogy régen... Az ilyen, vannak ezek az ilyen skifi roguelike stratégiai játékok, amik körülbelül 3 grafikai asszettel készülnek, és minden héten 3 féléből kapok ilyen tesztkódot, azt neked fogom küldeni. Ha bármi, ami sci-fi, akkor a kockadobálós ilyen űrhajó építő, random támadnak, RNG, meg roguelike, meghalsz egyszer, kezdheted előre. A trénerst, hogy képes jól belikelni, miről beszélsz az Obsidianról, hagyjuk már. Mint a pilóta vagy ekkor Obsidianra. Mégis az voltam, egyébként nagyon szerettem a játékaikat. Annyira szereti őket, hogy más játékokat is nekik ad, csak hogy oda vesse hozzájuk. Mondanám Stinger, hogy Popsidian, de... Nem, az tényleg illik hozzád. A Popsidian tényleg ők azért jó, mert... Ahogy a... Ezt mondjuk, hogy fogod hallani ezen túl. Popsidian. Ahogy a Mikinek a világépítés, úgy például nekem meg a karakterek, meg a történet az, ami mindig az elsődleges. Tehát például pont ma a kajánál szóba került, így mindenféléről beszélgettünk, de egy ponton valaki benyögte, hogy neki a cív hat, mekkora kattanás. Mert ültünk egy vietnámi étterembe, ahol kim volt egy poszter a házunk mögött, és akkor a srác ilyen egy ponton így ködössé vált a tekintet, és mondta, hogy fú, Getz, ez amúgy a cív hatban valamelyik word, minek hívják ott ezeket? Kultúrának. Nem, valami, nem. Valami a Wonder, vagy én nem tudom. Ja, aha. Na mindegy, úgyhogy meggooglizta, és akkor innen indult a beszélgetés, hogy engem például egy Civilization abszolút nem fog meg, mert hogy ott így építgetsz egy Ceciliai vilizáció. Pedig ugye töri szakos vagyok, tehát ez valahol engem mindig számon kértek töri szakon, és emlékszem, ott is voltak annó gamerek, hogy de hát te nem szereted a Total War sorozatot, meg a mit az tudom, a Warhammer-t. Meg a nem tudom miket, mert hogy nem, én nekem az kell, hogy tényleg legyenek karakterek, akikkel így együtt érzek, meg érdekel. Tökéletes, ez a legjobb, komolyan. Azért mondom, hogy ezért volt ekkora kattanás nekem ugye a Dragon Age, meg a Mass Effect, meg ott van a Skiffy, ott van. Jó, Dragon Age, ott jönnek az űrhajóval a társadalomban. De nem értelek, Stingy, nem tudlak követni. De nem, azt mondom, hogy ugye science fiction és akció RPG, ez a két stílus. És az a Dragon Age-ben ez mind a kettő megvan. De a másik a fantasy, a high fantasy. A drogos? A high fantasy? Nem, a kövér. A high ja, értem. Nem fogjátok sosem megérteni. Az egy kereső ilyen, kereső szó, high fantasy. A Dragon Age Origins én is nagyon szeretem. De a sztori tényleg nagyon fontos, és kapcsolódnék a Mackó által feltett kérdésre egy órával ezelőtt, hogy mi az, ami nagy hatással volt mostában rám is játék, mert ez volt a Final Fantasy 15, ami egy nagy adósságom volt, mert akkor, amikor megjelent, nem játszottam vele. De várj, a 15 nem az, amit így nem szoktak szeretni annyira? Igen, és most tudom, hogy miért. Mert mostában nem szoktam végigjátszani játékokat, amik fölidegesítenek, mert az idő az nagyon fontos, és hogyha nem érdemes beleölni időt, akkor félbehagyom, nem érdekel. De ezt végigjátszottam, mert pont az, hogy a sztori, a zene nagyon-nagyon jó volt, és a sztori is jó lett volna, ha jól van felépítve, de katasztrofálisan rosszul van felépítve, ennyire rosszul megírt történetet én még nem nagyon láttam. De mégis volt benne valami olyan hangulati elem, ami miatt húzott magával, és 25 órát be is fejeztem. Ilyen gyorsan be lehet fejezni. Egy Final Fantasy játékot 25 óra alatt. Simán, hát YouTube nem maxoltam ki. Nem, de harcrendszer sem volt igazán izgalmas. De meg ez a koreai fiúbanda feeling is. Azzal sem volt bajom. Nem volt rossz egyébként az egész. Csak úgy olyan üresnek éreztem, olyan rosszul megírt a történet. És a karakterekkel tudták kötődni egyébként, mert nem, én például... Nem, megírva. Na, hát... Szerintem karakterekhez akkor tudsz kötődni, hogy történet vajon meg van írva. És olyan érzelmeket gerjeszt. Vagy, ha a karakter van annyira jól kitalálva, vagy akármilyen történet van mögötte, elviszi a karakter. Elviszi a hátán az egészet. Igen. Mert azért ez... ilyenre is rengeteg de ez jobb lát. Egyébként, hogyha az egész történet ott hát egyben van. Nyilván az pedig egy karakter viszi el. Mint egy filmnél is. Tom Bradernek volt jó. Sztoria egyiknek sem. De mely ide a karakter, jó? Hát egyébként a reboot részekben szerintem Lara is nagyon... Na mindegy, miért de hogy Halo-nak egyébként nekem a Sinking City-vel is ez volt a fő bajom, hogy akkora klisé főhőse volt. Elolvastotta egyébként az egy... Én vettem egyszer a fáradtságot, megvettem, megvannak nekem a Forerunner szágának a könyvei, végigolvastam, szerintem a Halo történet az lehet, hogy megkövezni, ez egy katyvasz. Tehát vannak belőle jól kiragadott részek, amik jól ki vannak, ezeket viszik általában végig a játékok, de például a háttér történt annyira kusza, és annyira össze-vissza van, hogy igazából játékok kal sem lehetne feldolgozni. De szerintem az itt a kulcs, hogy a videójátékot egy önálló médiumként kellene tekintenünk, és nagyon nem tudom, hogy ezzel hogy vannak a készítők, de ott van a Yuji Horii, aki a Dragon Questnek az atya. Ő elmondta azt, hogy ez egy külön médium, és a sztorit ezeknek a videótokos eszközök segítségével akarja elmesélni. Ez nagyon jól működik az ő játékokban, a Chrono Triggerben, a Dragon Questben, az összes többi ilyen játékban. Final Fantasy 15-nél ez nem így volt. Tehát ott mint egy filmet akarták előadni a dolgot, és ez nem működött. Eredendő lehet, hogy itt is az a párhuzam volható, hogy például sok esetben, ugye, amikor mondjuk egy adott regényből készítenek filmet, ugyanez megfigyelhető a játékoknál is, hogy nem minden játék képes adoptálni az adott történetet, ami megvan írva, és fordítva is igaz. Tehát a játékból készült könyv az sem mindig olyan. Ez egy önálló médium, saját szabályokkal. De ez tényleg, amikor ezt a filmszerűséget, ugye például a Remedy tolta nagyon, hogy... Interactive movie, cinematic experience. Igen, most nem akartam egyből a Naughty Doghoz, meg az Unchartedhez, meg ezekhez ugrani, hanem tényleg mondjuk ott volt a Remedy, akik ugye ezt így csúcsra járatták a... Tehát kezdték az LMV-kkel, ami olyan volt, mint egy tévésorozat. De az LMV-knél ez még legjobb játék, az annyira jól működött, de utána ugye a Quantum Break-nél meg annyira nem, nekem annyira nem működött. Quantum Break-nél megtört. Hogy voltak ezek a Break vannak. 20-30, én nem is tudom, ilyen írtózatosan hosszú átvezetők, meg maga a gameplay is ilyen nagyon... monoton volt. Tehát ez arra volt felépítve egyébként. Az alap koncepció az, amit ugye amikor először bejelentették, hogy ugye lesz mellé tévés sorozat is, meg a játék is, nem, utána ugye abból tértek vissza csak a játékhoz, de ott már szerintem közben annyira előre haladtak, hogy valamennyire kellett az, hogy legyenek benne hosszú átvezetők. Igen. És szerintem ez igazából az, aminek nincs az a baj egyébként, ha önmagában nézed ezt, és nem igazán úgy tekintesz rá, mint egy klasszikus értelmelt játékra, akkor egy tök jó élményt kapsz. Egyébként igen, de valahogy... De mégsem az igaz. Mondjuk amúgy nekem igazából, hogyha már tényleg ilyen klasszikus, úgymond ez a filmes megközelítés, akkor meg azt mondom tényleg, hogy ott meg a Quantum játékok, amik kvázi vállaltan interaktív filmek akarnak lenni, hogy sokszor nagyon kevés az interakció benne. De azok miatt pont azért tud jól működni, mert tudod azt, hogy mire számítasz, tehát nem vársz tőle úgymond nagyon komoly gameplayt, ahol ténylegesen órákon keresztül te hosszan egybefüggő szekvenciákat vezetsz végig, hanem valamikor tényleg csak ülsz, és csak így néz meg a mód, hogy most A döntés, vagy B döntés. Érdekes a kontroll, nem kíváncsi vagyok arra. A kontrollt nagyon várom, és ez a Quantichoz visszatérve meg az az érdekes, hogy én nekem ők azóta nem működnek. Még a Fahrenheitet imádtam 2006-ban, vagy mikor jött ki az a játék, de hogy utána, amikor túlságosan már erre a realisztikus, filmszerű megközelítésre feküdtek rá, nekem ott a Heavy Rain ezen el is csúszott, hogy valahogy annyira elment ebbe az Uncanny Valley-be, hogy én azóta megvettem közben már az nekem nagyon tetszett. A Detroit volt az Ellen Page-os játékuk. A Beyond. A Beyond, igen. Detroit-tal nem játszottam. Az mondjuk viszont tehát, hogy kifejezetten én, tetszett. Én őtőlük egy kicsit félek. De hogy ott volt például az Until Dawn is, ami meg már nekem jobban beelőtt egy ilyen megfelelő balanszot a gameplay meg a filmszerűség között. Sok esetben igazából ez a... Kicsit az is ilyen Uncanny Valley volt, de hogy ott azt a játékot imádtam. Sok esetben azért meghatározó szerintem maga a történet is, hogy mi van mögé pakolva. Tehát nem csak maga a megvalósítás módja, hanem a történet is fontos. Igen. És az akkor meccsel igazából jó, hogy, tehát hogy mind a kettő jól működik, akkor van igazi meccs. Ezt jól kell elmesélni, ezt a történetet. Igen. A Heavy Rainből nekem a mai napig annyi van meg, pedig eljutottam szerintem az egyharmadáig, és ott pont kezdett jó lenni, aztán félbe hagytam a teszt miatt. Hogy? Egyébként ez a halálom nekem is, hogy ifjúsági magazinban tesztetik eltöltött. Ifjúsági magazinban elkezdte a tesztet. Ez az esete vagyok-e? Nem erről beesetek-e kaktusztól? Ja, beesett kaktusztól. Ez a bravúrság. Mondjuk ebben gyakori kérdések, mert ott is lehet ilyenek. Gyakori kérdések? Gyerekek! A múltkor egyébként tök random dologból, nem tudom. Mit kerestet ott, hogy föltemedik a kérdéseket? Nem, konkrétan ismerősökkel volt a közös parti chatben, és valahogy valaki Google keresésből oda tévedt. És akkor jöttek ezek, hogy akkor mindenki elkezdte mögé ezt, és hogy a legbalfaszabb kérdéseket dobáltuk be a partiba, és a végén már sírva rögtünk, tehát senki nem tudott konkrétan, csak ültünk, és a könnyűn folyt. Tehát, hogy de tényleg egy másodperc keresztül tényleg konkrétan sírva röhögött mindenki. Igen, de a gyakori kérdések az olyan. Az egy ilyen veszélyes terület nagyon egyébként. De szóval, hogy a Heavy Rainből nekem az maradt meg, amikor apuka a plázában keresi a gyereket, a tragédia előtt, és te nyomkodod valamelyik gombot, és akkor ő meg csak üvölt, hogy Jason, Jason, és valami ott így eltört bennem. És megjelent, és... tudod, a maszkos figurát. Ja, az egy másik játék. Na mindegy. Ezek Stranger Things-ek, gyerek. Jaj. Gyenge átkötés. Mm. Nem is akartok. Most megöltük a bulit. Macko még nem látta. Mit? A ST 6. évadát. Nem láttam még a Stink, elkezdtem nézni, de ne menjünk át sorozatos podcastbe, mert fölmegyek Twitterre, öcsém, és mindenki sorozatos meg filmes podcast. Ahogy ez amikor annyira, de mi volt az a kifakarásod? Az a Sillara is kirakott valami spoilereket. Ja nem, nem. A múltkor maszkor semmiből annyira kiakadt ezen, hogy nem vettek, hogyan kéne a Twittert használni, vagy én nem tudom, mi volt az a kivallás. Azt posztolom ki, hogy most éppen egy jó szartam is levegyek sétálni. De az érdekes, baszki! Az azért érdekes, mert ezt nem hallom 100 000-szer, érted? De azt, hogy nem tudom, az Avengers-be Tony Stark ezt is csinálhatta volna, és ezt mindenki kiírja, bazd meg, 15-en kiírják. Ugye a negyedik mozis premier, ami a negyedik verzió a filmnek, hogy abban mi történt. De nem, az egész évben van ez a geek közösség, ugye a Twitternek egy része, vannak a Twitteren az ilyen, szerintem ilyen párkeresőnek, vagy ilyen menőzésnek, akik egy, nem az Instagram képpel, hanem két menő beszólós, vagy ilyen menőcsaj, menőcsávó vagyok. Két legjobb, nem. Vannak akik Lego figurákkal, mindegy, az a lényeg, hogy a geek, az a lényeg, hogy egy csomó geek van Twitteren. És egész évben, de az a, hogy hiába szelektálok, akik mondjuk, akiket visszakövetek, vagy akik követnek, azok mindig retweetelik, vagy szívecskézik, és akkor... És egész évben... De nem, az idegesít, hogy a Twitter bazeg egész évben komikkan híradó. Tehát, hogy de reggeltől estig megnyitom a Twittert, és mondok egy lifehacket, ne nyisd meg, és kész, és egy boldog ember. Marvel kapitány bugyjának a színe lehetett volna rózsaszín is, de nem az lett, mert az egyik nem tudom én milyen kép, és ilyen hírek vannak éjjel-nappal, és jött a Comic-Con, amikor ez köbbre emelődött, és bejelentettek a Comic-Conon valamit, és mindenki kiírta a bejelentéseket két mondatba, és igen, 25-ére is elolvasom, hogy a nem tudom én ki lesz a nem tudom én kicsoda a tornak a 128. részében, és semmi más nem érdekli, bazd meg a magyar geek közösséget, csak a kibaszott Marvel. Meg a Pina. Ennyi, semmi más nem érdekli. Stingy, de nem is vagy aktív Twitteren. Én, de hogy nem. De hogy nem. Most jöttek, hogy megy az Obsidiához, egy teljesen kamu játékukhoz, megnézni ők. Már nem tudom, hogy fel vagy Twitteren. Mostanában azért nem szoktam kommentelni, mert nem házat épít. Valóban, de olvasni azért olvasom. Ja. És csak értem, amire Mackó csak, beszél. Na, csak tudom, értem. Hogy ez egy burak, meg tudom, hogy egy buborék, meg tudom, hogy egy geek burak, csak az idegesít, hogy ennek ekkora jelentősége van, és hogy általam egyébként értelmesnek tartott, és valószínű értelmes emberek is. Eddig tartotta őket értelmesnek. Nem ezt mondom, azt mondom, hogy általam, hogy nem képes már, tudna ő értelmesebb dologról is kommunikálni. Nem kommentel, mert be van zárva ebbe a világba, vagy azért, mert egyedül van, mint a kis ujjam, vagy azért, mert semmi más érdeklődési köre nincsen, vagy azért, mert olyan az érdeklődési köre, amiben másoknak is ugyanez az érdeklődési köre, vagy pinalás. Akkor az a gáz, hogy ez ennyire jó ez a kurva Marvel. Tudom, hogy én ezzel mindig szembe megyek vele, és persze jó, meg hatalmas dolog, hogy 128 filmen keresztül koherensen tudnak tartani egy univerzumot. Az igazság, hogy nem ennyi... volt erre példa még soha korábban. De ennyit akkor se ér az egész. Nem ér ennyit, de nem volt akkora példa korábban. Mondjuk abban is belekötjük, hogy mennyire koherensen tartják az univerzumot, de ez külön megérne. De ahhoz képest, amit mondjuk az új Star Wars-szal csinálnak, a két film vagy három filmen keresztül képtelenek voltak egy normális három ötletet koherensen végigvinni, ahhoz képest egy zseni dolog az, hogy tényleg hogy összerakták ezeket. De hogy ennyi, egy ilyen gyermeki lelkesedéssel örülünk egy x-edik sorozat negyedik évadjának a nem tudom, ez a karakter, ez már benne volt a nem tudom én. És? Oj, Mackó, megint nem tudom. Micsoda? Megsértettél mindannyiunk. Szerintem mindenkinek van ilyen. Ugyan, most akkor mindenki nem a Twitterre, Mackó. Nem tudom, így engem érdekesít. De most gondolj bele, hogy ugyanezt csináljuk az E3-on. Nem, csőlátás. Tehát néhány embernek tényleg biztosan vagyok benne, hogy csőlátásom, akiről azt látod, hogy tényleg semmi más nem tud kommentelni. Most vagy szándékosan csinálja. De a gaming izérből is érted, nekem csak gaminges ismerőseim vannak Twitteren. és többiek dögüljenek. Nem, de nem, mert olyanokat követek, érted. És azok ebből is mire is... lehet következtetni, hogy pszichológiai műveket, nem csak űrök. Nem akarok ilyen semmi, ezért csak az durva, hogy ez most ilyen eszképizmus, és akkor mindenki ennyire be... Tehát, hogy kicsit úgy ébre, vagy nem tudom, úgy nézzük már néha, basszik. Szerintem kicsit torz, amit ott látsz. Tehát valószínűleg ezeket az embereket nem csak ez érdekli, ez egy hype vonat, ami mindenki fenncsücsül. De meg a másik, hogy szerintem a Twitter az egy olyan közeg, ahova én se poszt... Tehát, hogy... Tehát privát life-ról szól dolgok, de leginkább esetben raksz ki. Inkább olyat teszel ki, ami úgy gondolod, hogy a követői nevőket teget követsz, oda kívánkozik, vagy őket is érdekelhet, és hogy van egy ilyen common dolog, mint mondjuk a Marvel univerzum, akkor azt mondom, hogy oké, rendben van. Az nincs rendben, hogy csak erről lehet beszélni, meg csak a mit tudom, a smart dolgokról lehet beszélni, csak a mindenféle geek lófaszról lehet beszélni, mert vannak olykor egyébként teljesen értelmes hozzászólások, vagy megnyilvánulások. De nem erről van szó, lehet értelmesen a Marvelről is, csak egyszerűen olyan szinten... Szerintem azért nem tudsz már, ez úgy hasonlóan ehhez, mert nagyon sok aspektusból megközelítették ezt a történetet, nagyon sok mindenkinek különböző élményei vannak, amit el akar mesélni, meg ugyanazt a témát 86 féle verzióból feldolgozzák, vagy éppen kikommentelik, megvélemény formáján, stb. És ez kicsit így, szerintem így nyomjódik le az ember torkán, tényleg too much. De ezzel egyetértek. Még ehhez hozzáfűzöm. Várjál, én annyit teszek hozzá, hogy ezt egyfelől megértem, mert néha nekem is olyan a Twitter falam, hogy csak igen, a gaming dolgokban, hogy igen, hogy eleve követek játék oldalakat, mit tudom én, és akkor tényleg van valami nagy bombát ledobnak, és akkor én is ott átgörgetem a 68 ismerőst, aki még külön kiírja, hogy úristen, izéból, meg néha még én is csinálom ugyanezt, ha valami olyat dobnak rá, amit ugye engem hoz lázba. De hogy ez az egész közösségi média rohadtul csalóka, mert mit tudom én, nekem például egyszer visszajött hozzám valami ilyen info még az előző munkahelyemen, hogy a mit tudom én melyik random kollega, aki amúgy tök jó fejnek tartott, lecsekkolt Facebookon, és akkor ott így az alapján engem leírt, hogy mennyire unalmas ember lehetek, mert hogy én a Facebookra kb. Az égvilágon semmit nem rakok ki, csak pár havonta kicsapok valami Gamer 365-ös cikket, meg valami PC gurus kontentet, és ebből ő leszűrte azt a következtetést, hogy nekem nincs életem, és így ennyi az egész ember. Miközben ugye napi szinten beszélgettünk bent minden másról is, csak hogy például nekem is van egy ilyen, hogy én oda nem akarok kirakosgatni személyes dolgokat, mert mit tudom én miért nem, mert azt ott nézi a legkülönbözőbb ismerősek, a volt diákoktól kezdve a rokonokon át, de ugyanígy használom a Twittert is én is, hogy általában kirakok néha ilyen totál random baromságokat, de hogy én ilyen szoktam azért egy kísérleteket belegondolok, hogy ott mi az, amit inkább. Videójáték zenéket szoktam kitenni néha, és kíváncsi vagyok, hogy a gaming világban abszolút ismeretlen kollégáim és ismerőseim azok reagálnak-e valamit rá, és ebben nem. Facebookon. Nem, mert nem kattint már rá. Nem kattint rá. Tehát ami nem az ő burkába való, abban már nem akar. Tehát, ha valami szakmai dolgot nyomok, akkor ott jönnek a kollégáktól a lájkok. Ha videójátékos dolgot nyomok ki, akkor csak videójátékos lájk van, és nagyon csodálkozom azon, amikor véletlenül jön a másik szférából is egy. Nekem ugye vannak ilyenek is, olyanok is. Szoktam ilyet is, olyat is kirakosgatni. Technikai jellegűt is kiszoktam rakosgatni néha, de ugyanakkor néha Spotify-ra is be szoktam linkelni különböző zenéket, mondjuk ott inkább ilyen szintvévi jellegű dolgokat, amire megvan az adott közeg, aki egyáltalán reagál rá, de és mindig azok, és mindig ugyanúgy, a többiek pedig le se szarják. Egyébként ez azért van, mert már 10 éve van Facebook, tehát nagyjából itthonra is olyan 10 éve, mert szerintem az emberek elkezdtek erre rákapni. Ilyen 2009 magasságába kezdett ez szerintem itthonra is úgy jobban begyűrűzni, lehet, hogy egy évvel korábban, lehet, hogy egy kicsit később, és át is alakultak ezek a felületek direkt azért, hogy minél inkább azért reklám meg a fizetett tartalmak felmutatása irányába vigyék a dolgokat, és nagyon én azt veszem észre, hogy például Facebookon baromira kevés az az olyan tartalom, amit ténylegesen az ismerősök raknak ki, és nem egy neked ajánljuk hülye videó, nem egy neked ajánljuk nem tudom én micsoda, nem egy általad követett újság, ami az összes hírét kirakja Facebookra és telespammolja vele a faladat, és igazából az ismerőseit belevesznek. És ez egy ilyen fásultságot is hozott, én azt vettem észre magamon is, hogy én se kattintok annyira rá azt, hogy a másik kép mit csinál, vagy mit rak ki, még akkor is, ha tudom esetleg, hogy érdekes lehet, mert hát itt megint kirakott. Kicsit rá is untunk erre, hogy a másiknak a a életébe belelássunk, vagy a másik véleményére kíváncsiak legyünk. Sok az mondok inger, erre, mondok erre valamit. Egyrészt túl sok az inger, másfél nem érdekel, hogy másnak a családjáról a 69. fotót kirakja, mert nem érdekel számomra, nem releváns az információ. Én például azért... De az más, mint amit Miki mondott. Így van. Én például azért járok a Facebookra, mert vannak tematikus csoportok, ahol a megfelelő információk gazdát cserélnek. Például, mondjuk most mondjuk egy ilyet, az Amiga Spiritnél az van, hogy oda íródnak a hírek, a cikkek, minden, ami az Amiga világával kapcsolatos. Ugyanígy a Retro Clubban, ahol tényleg ott van, és highlightolva van, és elolvasható, és értelmes diskurzus folyik, mert a sok szemetet kipurgálta onnan a közösség. De ugyanakkor, ha megnyom az általános üzenőfalat, az egy okádék. Hát azt ki kell galnézni. Azt ki kell galnézni, és mindenkit látottam, hogy nem követek senkit. Akkor nem is érdekel. Tényleg tele van. És lehet azért azt mondani, mert ilyen fasz vagy, hogy téged nem érdekel. Nem érdekel. De az a baj, hogy nem is az ismerőseid miatt galné. Nem, hanem ezek a... Hanem az újságjaid, meg a... Mert így van. Én pont arra, én inkább abban, mit tudom, 10 percben, ahol pont azért megyek fel a Facebookra, hogy végigteker, vagy 2x5 perc, vagy nézzük meg, hogy a többiekkel mi van, vagy épp ki, és nem ezt látom már. És igazából, amikor viszont valaki meg ki, lehet az is, hogy beleveszik az adatba, tehát, hogy amit mondtál, Miki, hogy kiraknád, és lehet, hogy van olyan ember, aki ezt még rá is nézne, mert esetleg szereti az érdekes zenéket, most mondok valamit, de fel se jön a te posztod neki, mert helyett a neked ajánljuk azt, hogy a hülye gyerek krokodilfogakon xilofonozik két bánat csonttal, vagy nem tudom. Tehát ilyen teljesen abnormális. És azt, hogy meg is találod, következő, hogy nem találod meg. És igen. Az Isten, hogy még egyszer ugyanazt igen. Megtalált. Teljesen szó. És azt mondod, hogy hagyjuk a francba. Igen, ez az egyébként a Facebook veszte szerintem előbb-utóbb, mert... Viszont ugyanakkor meg pont Twitterre is visszatérve, ahol kicsit talán ez a geek buborék jobban megvan. Én nekem ebben az egészben nem a Marvel-el van a bajom, nem azok az emberekkel van a bajom, akik a Marvel posztolják, hanem azzal a jelenséggel van a bajom, hogy ott is egy kicsit ez a diverzitás, vagy ez a sokszínűség annak a kárára megy, hogy ezeket a vonat elején ülő királyokat, mint például most épp a Disney meg a Marvel, ezeket kövessük, istenítjük, és szajkózzuk vissza, reklámot generálunk, mert a saját lelkesedésünkből ennek az egésznek, és egy kicsit az a sokszínűség, tehát ez a sokszínűség kárára megy, tartalmi sokszínűség kárára is megy, és ugyanakkor meg közben az ember, ahogy erre fölül, és nem veszi észre, a saját érdeklődési körét is olyan irányokba szorítja, amiből lehet, hogyha kinézne, vagy kitekintene, akkor nagyon sok mindent lehet látni. És a másik halálom az, hogy valamelyik újságíró valamilyen témába beír egy mondatot, és utána 100 helyen látom vissza, és megnézed a filmet, vagy belenézel a sorozatba, és miről beszélt, hogy felfogta egyáltalán, hogy az nem is arról szólt, tehát hogy ilyen olyan félmondatok válnak ilyen szállóigés véleményekké, amik aztán nem érted, hogy most ez hogy terjedt el ez a vélekedés, és belegondolt ebbe bárki, hogy ez... Ezért van az például ilyen nagy, hogy is mondjam, tehát ilyen nagy tömegeket vonzó accountokat igazából nem érdemes bekövetni, szerintem. Hanem inkább ilyen individuumokat, akikre azt mondod, hogy leszűröd. Az a baj, hogy az individuumok is, de nem tudom, hogy miért, de egyre inkább azt látom, hogy mindenki efele megy, hogy... Nem igaz, azért megtalálni azokat, tehát muszáj szelektálni, tehát ahol egyre többen vannak, ott egyre több a szemét is. Sajnos ez egy ilyen tendencia, ugyanez igaz az Instagramra, a Facebookra, a tököm tudja mire. Olyan kiábrándult vagy. Egyébként az Instagramon látom én leginkább. Én nem is vagyok Instagramon. Én egy másfél éve fönn vagyok, és most így teljesen kezdek vele telítődni. Eleve nem értem, ahogy működik, hogy ilyen totál random. De most a Twittert is megváltoztatták, azt néztétek? De csak a PC felületét. Csak a PC sem. Ja. Vagy legalábbis az app az nekem még mai napig ugyanolyan. És leginkább abból nézem. Kezelhetetlen lett. Fú, nekem az appal kapcsolatban azt tűnt föl, mert hogy a listáimat most próbáltam volna szerkeszteni, hogy egy kicsit én is ott takarítani akartam, és nem nagyon lehet valahogy így nem. Látom a gombot, de nem tölti be az összes tagot, például egy listánál, csak a legutolsó mondjuk 20-at. És nem tudok kiszórni belőle olyanokat, ami már nem érdekel, és az folyamatosan szemben. Állam görgetnünk, miért nincs egy jó, hogy ugorja legtetejére bazánk? Miért? Ja, az nagyon ez fura, de van egy ilyen gomb, amivel néha lehet, néha nem. egyébként visszatérve egy kicsit így a mi felelősségünkre is, tehát amikor mi is így, já, talán ennek nincs olyan, tehát Gamer365-öt szerintem azok olvassák, akik egyébként így a régi vágású videójátékos kontentre kíváncsiak, ahol egy általuk félig meddig ismert, vagy kevésbé ismert az oldal szellemiségével mégiscsak azonosulni tudó emberként egy véleményre, vagy egy kritikára kíváncsi valaki. És szerintem nincs akkora ereje, most furcsa ezt mondani, de tényleg a social médiában, a nagy tömegekre nézve, hogy valaki, akit esetleg sokan követnek, tényleg bemond két fél mondatot, ami után aztán futó tűzként és mindenki szerint az lesz az igazság. Tehát egyébként igen. Egyébként igen. Tehát ez a befolyásolás, és egyébként egy kicsit azt veszem észre, hogy túl jól működik, és nem feltétlenül a jó irány fele, vagy a színesség fele, vagy ez is ilyen végletes, mint hogy mindennel megyünk így a végletek fele, fekete-fehér, ez jó a szar, mindig megvolt ez, de azért egyre kevesebb az árnyalat a kettő között, és minél inkább valaki bemondja, hogy ez fehér, ez fekete, akkor az, az igazság, és ezt követni kell, holott szabad nem vakon, tudom. Nem szabad vakon elhinni mindent. Mondok valamit. Én vakon elhisz mindent. Anélkül, hogy utána olvasna. Manapság gondolkodni, utána járni a dolgoknak, mindenki azt mondja, hogy erre nincs időm. És elhiszem azt, amit az mond, mert a tömeg azt mondja, mert az biztos így van. És a legtöbb ember így működik sajnos. Engem az ijeszt meg, hogy a lexikális tudásomon érzem, hogy rettenetesen lepusztult, mióta mindenre rá tudok googlizni. Tehát, hogy így nem jutnak eszembe dolgok, hanem ez ugyanaz, mint a GPS navigáció. Hogyha GPS navigáció, elfelejtesz tájékozódni tulajdonképpen. Ez megfigyelhető, én csináltam egy ilyen kísérletet néhány hónappal ezelőtt, hogy mindenhol a GPS, tehát ugye eleinte, korábban, és ugye könnyű ráaggatni ezt, hogy azért, mert kiszámíthatatlan, kiismerhetetlen a közlekedés, hogy segít majd nekem a Waze, hogy merre menjek, ha dugó van. De alapvetően elfelejtettem tájékozódni, és utána volt egy olyan hét, amikor kikapcsolódott, hogy nehézséget okozott az, hogy most A-ból bejussak B-be Budapesten, nagy dugóban, mert nem tudtam tájékozódni, és ez valószínűleg itt is így van. Én nekem az a gondom igazából amúgy visszatérve erre az egész influencer témára, hogy szerintem megfigyelhető az a pont, amikor ők is kezdenek elmenni, úgymond az ilyen fizetett hirdetés felé, amikor ugye már őket is felkapják, ugye az amit mit tudom én éppen, akár legyen az egy játék, vagy bármilyen tartalom, amikor ugye eljut arra a pontra, amikor megfelelő, úgymond befogadó bázisa van, akinek ugye ő tesz a tartalmat, akkor nyilván van onnantól kezdve, ugye érdeke annak, aki a tartalmat adja alá, hogy ugye nyilván azt közvetítse, amit ő akar is. És szerintem totálisan észrevehető, hogy adott pont, amikor ha mondjuk a korábbi akár most legyen az egy videó, vagy egy blog, vagy egy podcast, vagy bármit megnézel, amikor az ott elhangzottak kezdenek szembe menni azzal, mint az újja. És lehet észrevenni egy olyan törést, amikor már inkább érzedik az rajta, hogy nem a saját üzenetét adja át, hanem hogy annak egy része az, hogy figyelj, most ezt az egy sort azért még tedd már bele ide, meg oda, meg stb. És igazából nekem az a gondom, hogy az ember elkezd követni valakit, az elején mondjuk nem annyira népszerű, mit tudom én, csak egy ilyen tényleg random ember a tömegből nagyjából. Az elején tényleg egy egyéniség, és őszintén tolja. Igen, és van egy pont szerintem, amikor megfélt az, amikor neki is megjön meg az a hírnév, amikor már ténylegesen megvan az, hogy akkor... Elkezdik megtámogatni. Így van, meg behívják. Mi az, már kötelezettségek is járnak. És megfelelősség, és innentől kezd borulni. Van, aki ezzel képes azonosulni, és képes kezelni ezt a jó irányba. Van, aki meg... Igen, csak ugye az a gond, hogy... Vagy nem bírja. Igen, csak az a gond, hogyha megfélel most, hogy belegondolsz, tehát, hogy ha hasonló helyzetben lennél, akkor ugye ez igazából valami 22-es csapdája, hogy felkenhet neked egy olyan lehetőséget, ami lehet, hogy soha... Büdös tőle... a munka, gyerekek, az az igazság. Bocsánat, a legtöbb embernek bazd meg, aki riszálja a valagát, meg influencerkedik, az kap a vágást, ahogy öreg anyám, de annyit nem ejtett életébe, és büdös neki a hagyományos értelmű vett meló. És mindenki könnyen akar pénzt keresni. Ez az egyik. A másik az, akit te mondasz. Nem, tehát én azt mondom, hogy igazából most ha belegondolsz, gondolj bele, hogy a te jövő, mondjuk holnap te is elkezdenél egy ilyenben, nyilván nem fogsz, de mondjuk csak képzeljük el, hogy igen. És valaki a matrixán? Nem, az egész influencerkedés témába belekezdenél. És hogy nem itt egy olyan pont, amikor azt mondom, hogy mondjuk a BioWare Fiesting, gyere már ide hozzánk, és... Csak azért, mert ezzel tudsz azonosulni, azért ezt hozom föl. Vagy a Nintendo. A Kroger egy csücsör részéssel, nem? Igen. Azt nem tudok, az csak mackó tud. Mindegy, tehát hogy aki bocs. Aki azóta se tudja, miről van szó. Tehát azért mondtad, hogy ha kapna egy ilyen lehetőséget, akkor lehet, hogy te is utasítanád vissza, és onnantól kezdve te is lehet, hogy belekerülni abba a ilyen spirálba, hogy onnantól kezdve viszont már nem tudnád a saját véleményedet közvetíteni, mert másét kellene. Nem tudom, én alapvetően innen nem biztos, üzenem a Larian Studiosnak, hogy bármikor leszek a ribancot. Kváriba vállaltam. És ez kár ilyen végszó is lehet, mert én vissza nem hozzuk. Ezt már Klári elvégé ezt a fontos. Megyek kávét főzni. Akármilyen állás. Felmosok meg ízni. Kávét főzni, persze. Hogy is volt? De valami volt ilyen besenyős, vagy a... Szopognyalom gombot várok. Jó Istenem. Nekem ez a Larian, ami a Stingnek a BioWare. Vagy a CD Galaxis. CD Galaxis? Fizetett reklám, influencerkedő. És ez tényleg a... Amikor az influencerek egy bizonyos ponton benyomnak CD ilyen nevekes, meg ilyen félmondatokat. A CD projektre, nem, elmondom ezt. Azt. Gyerekek, ezt tudjátok, honnan jött ez a Freudi elszólás? Ott dolgozom az Astorián, és a múzeum körúton voltak régen a... CD Galaxis, és beültünk egy étterembe, és akkor ott valamelyik srác mondta, hogy tudjátok, hol ülünk? Régen itt volt a CD Galaxis. Na mindegy, bocsánat. CD Projektre. New York kávéházzal, ott volt a Western Laser Club. A Western Laser Club. És mondom a csaj, aki ott... És nem fogalma sem volt. Persze, hogy kávézőként ismertem. Igen, így már inkább eloldalgatott. Mert így már vannak elő, mert a helynek ilyen óriásnyek történt, tehát ott vannak a nyugatos sírok, meg minden, és mármint korábban a Karinti ott írta nem tudom melyik regényét, és aztán ugye eladták a helyet, ez lett belőle a 90-es években, és ez hozzátartozik a helytörténhez, és csak ezt szeretik elfelejteni, mert ez ilyen fekete foltként értelkedik. De mi szeretjük az ilyen fekete foltot. Mi ezt szeretjük ebbe ezt a foltot. Ja. És tudjátok, mi a veszélyesebben, hogy amikor például ilyen youtubereket néztem, most én nyilván nem nézek, de hallom, hogy a gyerek mit néz. Mert hogy ez a menő, Oviba, itt ottam ott, és hogy nézik. Oviba? Komolyan, hogy nézik, ugye Minecraft az nagyon megy most az Oviba, és hogy nézik ezeket a Minecraftos, mindsos emberkéket. Érted? Szülőkbe, bocs. Egyiket a másik után, és hogy dobok neki egy lájkot, mert ettől ő biztos majd pénzt kap. Mondja ezt a gyerek. Mondja, úristen. Aztán. Érted? Egyébként... És én még egy kapkodom levegőt, hogy mi van? Egyszerűen nekem valaki donéten 100 forint. És nézem a kontentet, és konkrétan így a falat kaparom, hogy úristen. Ez egy jó téma, hogy gamer apukaként hogy kezelje ezeket. Nagyon nehéz, rettenetesen nehéz, mert látom a hátod, az ányad, és próbálom óvni a gyereket ettől, ugyanakkor elmagyarázni neki, hogy mi miért igen, mi miért nem. De hogy látod azt az irodatlan, konkrétan tényleg régen azt mondták, hogy az internet 99% az pornó, 1% a hasznos tartalom. Most konkrétan a YouTube 99% az mocsok és hülyeség, az 1% a hasznos tartalom, és ez tökre igaz, csak az a gáz, hogy ez ugye a fiatalabb réteg is szembe kerül vele. Mert egyszerűbb a gyereknek oda nyomni a tabletet, hogy maradjál nyugtól, hogy ne visítsál, hogy maradjál csöndbe, vagy foglald el magad addig, amíg apa, anya ezt meg azt csinálja, mint hogy valami hasznos content filteringet beiktatni. Nem tudsz, lehetetlen. Ez is megérne egyébként egy témát, kicsit ilyen, ez lehúzósabb téma, nem akarom ezt lehúzni, csak ez egy ilyen megjegyzés, hogy ugyanúgy a YouTube-on is ez jelen van ez a dolog, és ott is úgy nyomják ezt az influencerkedést. Mondok egy jó hírt, teljesen unrelated, közben 11 játéknak a meeting confirmation-je, azaz a Gamescom-os visszajelzése, most jött be basszus. Mi az, ami nem confidential? Devolver Digital 1, Devolver yes! Digital 2, Devolver Digital 3, Good Shepherd and Unannounced Title, Sega Exclusive 2, Unannounced, Sega Exclusive 1, Unannounced, Good Shepherd John Wick Hex, Sega Unannounced, három bejelentetlen Sega játék, Sony. Dotemu és Arcade Crew-nak három játéka, köztük a Streets of Rage 4. Oh! Úgyhogy oda megyek. Úgyhogy lesznek finomságok meg. Sor én most négy. Azon gondolkodom, hogy vajon a Devolvernél most lesz megint ilyen galambos, tankos, lapszim szintű fasság. Náluk mindig van. De a Devolver az egy tök mindegy, hogy az egy... Az a crazy. Mindig egy nagyon-nagyon jó provider. Bútök Devolver. Tavaly ott voltunk a My Friend Pedro. My Friend Pedro, igen, találkoztunk az őrült géniusszal. A banán emberrel, aki sárga inkben pukedlizett az egész. Hú, de jó vagy. És az a durva egyébként, hogy akkor, tehát hogy mindig az van, hogy a Gamescom-on egy csomó olyan mindent lehet látni, vagy olyat látunk, amiből nem tudjuk, hogy egyébként később mennyire ilyen befuttatott dolog lesz. Az ilyen My Friend Pedroval eléggé tele volt minden itt a nyár elején. Egyrészt azért, mert nem nagyon volt AAA játék, ami elhomályosítsa, másrészt meg azért a Devolver nagyon jól csinálja azt, hogy ezeknek az ilyen őrült indie játékoknak nagyon menő gerilla marketingjei vannak, és tényleg azért nálunk is a hírekbe is, mert egyszerűen nem lehet kikerülni ezeket a videókat, meg az őrültséget. Vidám, meg bőrültség, de mégis igen, tetszik. Persze. Ja. És egyébként kell ez a vidámság, tehát azért ez nagyon, nagyon hiányzik. Meg ugye nekik van az egész paródia hozzáállás. Igen, parodisztikus. Biznisze, mert az egész iparhoz. Nem jó az, hogy mindig sötét, dárkos, henterős cuccokkal van tele minden. De nem, ők iszony, na mindegy. Én nagyon... De nem azt mondom, hogy ők, hanem hogy általában kell az ellensúly. Ja. Ezek igen. Tök jó ellensúlyok. Ja. Na, zárjuk a podcastet? Zárhatjuk igazából, mert majdnem ott tartunk, mint az előző vége, így ahogy nézem a kis felvételi sávot itt a Audio Workstation-ben. Nyári tanuljatok fiúk. Már meg magyarul, fiúk! Hangminkvállomás! Emlékszel, amikor valamelyik podcastben következetesen mindig azt mondtuk, hogy Betesda. Betesda. És valaki kommentelte, hogy nem tudunk angolul. Na most akkor angolul vagy magyarul nem tudunk. Sehogy se nem tudunk. Betesda. Hunglis most már. De tényleg ilyen hunglisul beszélünk sokszor a... Korcsosultjuk mi is a nyelvet, nem? Ja. Korcsosul eléggé magától. Mi is ráteszünk egy lapáttal a gyerekek. Szóval itt augusztus vége lesz még egy csomó Gamescom content, tartalom. És hát utána szeptembertől pedig kezdődik az őrület a rengeteg jóféle megjelenéssel. Igazából már augusztus utolsó hete az már mindig így rázendít a nagy... szinte már a karácsonyi szezon előszele, így játékok. Az őszi dömpi. Az őszi dömpi Danival eleje. Danival beszéltük, pont említette nekem, hogy mi mostanában nem volt ilyen erős. Szerintem az idei szeptember az killer lesz. De miért? Én nem néztem meg annyira, én most a kontrollra vagyok rá izgulva. Hát például. Mik jönnek még? Rengeteg minden jön. Na, mik jönnek? Mitől lesz olyan brutális? Na? Jó, oké, akkor csak ami engem érdekel. Szeptember 3, Catherine Full Body. Szeptember 6, Monster Hunter World Iceborne. Szeptember 10, Gears 5. Szeptember 13, Borderlands 3. Szeptember 17, Destiny Kieg. Shadow, Keep, valami. Szeptember 24, Search 2. Szeptember 27, Code Vein. Szeptember 20, Link's Awakening. Jó, ez tényleg durva. És ezt fejből nyomja. És ez csak szeptember. És ez csak a szeptember. Durva. Dani az eső ember. A telefonkönyvet is így visszatudom. Írtam ezeket a szilikon gyerek. Az volt a szilikon gyerek, akit betéve tudtam Mortál összes kivégzését. Ezt Martin mondta mindig. Ja tényleg. Dani az új drag. Dragű. Legközelebb draget is elhívjuk már podcasten. Elég volt ő is. Már hiányzik a hangja. Na, hát köszi, hogy itt voltatok velünk. Ez tényleg kemény lesz a szeptember. Szóval egy kemény augusztus végi Gamescom-mal, és még keményebb szeptemberrel, még keményebb októberrel, novemberrel és decemberrel készülünk az év második felére, mert valahol ez a mostani nyár kezdte szerintem egy ilyen, hát fél kezdődhet itt. Most számszakilag már a második fél évben vagyunk, de valahol tényleg itt az uborka szezon végén, közepén. Uborka szezon közepén, tehát most fog felfutni az uborka szezon, ahogy az elmúlt hetekben leeresztett, úgyhogy egy izgalmas időszak lesz. És tartsatok velünk, nézzetek minket, hallgassatok minket, köszi, hogy most is itt voltatok, és hamarosan újra találkozunk. Remélhetőleg Stingy hamar felrakja az iTunes XML-t, amivel az iTunes XML fájlt, amivel az RSS feedet, ami nem friss. Mi mindig az első három kommentet. Hol van már a feed? Stingy, a podcast upload nem látja. A nem kell ezt bekommentálni. Tudnátok azt, hogy konkrétan ez nagyjából egy ilyen 5 perces munka. Se. Hát, és ennyire nincs időm, de most igyekszem megcsinálni. Na. Mikor rakod ki? Majd. Holnap mondjuk. Holnap. Se. Tudjátok, holnap, értitek, holnap kirakjuk. Na, mint ahogy holnap sorsoltunk is, egyébként nyereményjátékhoz annyit, hogy itt volt egy kis állás, egy ilyen egyhetes szünet, az a, tegyük, tudjuk be a szabi időszaknak, de az is folytatólagosan folytatódik még itt a Gamescomig, és hát utána meglátjuk, valószínű őszi-téli nyereményjáték is lesz, úgyhogy... Utána jövő tavasz, jövő nyár, meg se áll, így van. Az egésznek. Remélhetőleg postán is mindenki megkapta az összes elmaradó dolgot, az egy ilyen kicsit kritikusabb dolog, azt még így hozzáfűzni, mert hogy a legutolsó podcasten is elmondtam, hogy így néhány dolgot általában összevárok, van akikkel elég sokáig tart így az egyezkedés, vagy így a szervezkedés, úgyhogy türelem. Meg ugye valamit elsikasztunk mindenben, nem menjünk bele. Egyébként egy darab nem volt még, ami így becsúszott volna az asztal alá. Tehát amit kapunk nyereményjátékra, az mind kimegy. Úgyhogy, sőt, még olyan is néha, amit nem azért kapunk, hogy nyereményjátékba tegyük ki, de nincs idő letesztelni. Na, volt már erős példa. Na. Azért ezt így jó, hogy bevallod egyébként. Megvan beszélve. Volt ez a például ez a Fade to Black, ugye azt hiszem ez volt a címe, ez az ilyen jeges akció RPG-ből kaptunk egy PC-s kódot. Hát kaptunk egy PC-s kódot, és épp akinek van gaming PC-je, senki nem ért rá egy hónapig. Klári kibújt alóla, és szerintem jó hely lett. Így én megmondom őszintén, megláttam, hogy ilyen nagyon közepes pontszámokat kap éppen. Jó lesz nyereményjáték! Elegünk van a szaret pontosokban, tudod, nem akarunk. Hat alatt hozzá se nyúlok. Így van. Ki volt a végbe keményed? Ez a kegyelemhatós, akkor mindig jön a marketing, meg a... Jó, tehát vannak olyan általában külföldi marketing, például honnan a My Friend Pedro és a Devolveres játékok érkeznek, akik behozzák ezeket is, és van, amikor tukmálkodnak, és van, amikor nem kérdeznek, hanem küldik a kódot. És akkor ezeket sajnos be kell vállalni annak reményében, hogy a nagyobb nevű dolgokat is utána megkapjuk. Mert utána egy hét múlva jön az e-mail, hogy megírtátok-e a cikket a játékból, két hét múlva jön és az e-mail. És visszajövök, hogy nem, kisorsodtunk nyereményjátékba, ugye nem volt baj? Nem, de volt már olyan, igen, hogy azt mondtam, hogy nem fogjuk tudni bevállalni, amikor így kérés nélkül küldték, és akkor azt mondták, hogy nekik az is jó, mert kint van az is főoldalon, in the spotlight, úgyhogy ez így van, amikor így működik a deal. De a többi behind the scenes dolgot nem áruljuk most el, inkább elköszönünk, és akkor itt vagy hasonló lelkesedéssel. Most teljesen elvettétek a lelkesedéssel. Go for the next! Ezzel, go for the next! Most pont az volt a lényeg, hogy na, te jó. Itt vagy nekünk, is tartod bennünk a lelket. Na, úgyhogy... Gamer ebben a szellemben! Nem, Gamer 3-at fölött Gamescomra feldudák aztán. Így van. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.